NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur zit oud-doelman Henk Timmer bij mij en bij Ron op de perstribune. Met natuurlijk de prangende vraag: wat doet een keeper een dag voor een belangrijke WK-wedstrijd? En zometeen tv-presentator Jan Versteeg. Hij schreef een boek over het grote genieten en over de permanente zombie-staat. Kortom, over de mooie en de minder mooie kanten van het vaderschap. Nu eerst het laatste nieuws. Ze hebben er lang over gedaan, maar de deelnemers aan de VN-klimaattop in Egypte hebben een akkoord bereikt. Nu, in het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Met hangen en wurgen is dat akkoord bereikt op de klimaattop in Egypte. Het akkoord kwam afgelopen nacht, anderhalve dag na het geplande einde van de top. Volgens de voorzitter van de top was dat niet makkelijk. This was not easy. We worked around the clock. Long days and nights. Strained and sometimes tense. We leave Sharm el-Sheikh with a renewed hope in the future of our planet. With an even stronger collective will and more determination to achieve the temperature goal of the Paris Agreement. Ja, dag en nacht aan gewerkt, aan dat akkoord, zegt de voorzitter. In Egypte is klimaatredacteur Helene Ecker. Lange tijd waren de meningen nogal verdeeld, Helene. Alle landen hebben nu toch een akkoord gezet? Ja, en een handtekening. Ja, dat klopt. Het werd al zo'n beetje licht hier op de top in Sharm el-Sheikh toen dat gebeurde. En waar ik dus nu nog steeds ben, met af en toe harde muziek op de achtergrond. Dus het was nog een lange nacht voor alle onderhandelaars. Maar uiteindelijk kwam er inderdaad een compromis. Dat gaat over veel, maar twee dingen springen er wel uit. Er komt dus een wereldwijd klimaatschadefonds. Hè, iets waar arme landen al jarenlang voor strijden, maar waarover rijke landen heel lang niet eens wilden praten. Nou, dat wordt hier op het Afrikaanse continent als een grote overwinning beschouwd. Rijke westerse landen hebben al sinds de industriële revolutie veel CO2 uitgestoten en dus worden die ook verantwoordelijk gehouden voor klimaatverandering. Maar tegelijk moet je wel zeggen, het komt er nu, zo'n fonds, maar veel details zijn er nog niet uitgewerkt. Dat zal echt de komende jaren moeten gebeuren. Ja, dat is een punt van winst, dat het fonds er nu komt. Toch is er veel teleurstelling. Wat is de voornaamste kritiek, vooral van Europese landen? Nou ja, zij hoopten hier in Egypte iets heel anders te bereiken, wat vrijwel niet gelukt is. Zij hoopten dat er nieuwe en strengere afspraken zouden komen, waardoor landen hun uitstoot sneller terug moeten brengen. Want de wereld ligt echt nog niet op koers om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad. Hè. Dat is een grens die volgens klimaatwetenschappers niet overschreden mag worden. De consequenties worden daarna veel te groot, hè, in termen van extreem weer of zeespiegelstijging. En ja, daarom zijn er dus ook veel landen teleurgesteld. Worden klimaat-eurocommissaris Timmermans en ook minister Jette vrij stellig zeggen de afgelopen dagen: liever geen deal dan een slechte. Waarom ligt er dan nu toch dit akkoord? Ja, omdat de afgelopen dagen duidelijk werd dat het er gewoon niet in zat om meer voor elkaar te krijgen. Ik heb geregeld gehoord van mensen uit de EU, hè, dat hier als één blok onderhandelt met de rest van de wereld, dat armere landen zeiden: we gaan hier gewoon niet weg zonder zo'n schadefonds. Kan ons niet schelen dat het helemaal niet duidelijk is wie daar dan precies van gaat profiteren en of er wel voldoende geld in komt, hè, of je er wel echt wat aan hebt. Ze zeiden gewoon: we willen zo'n fonds, punt. Nou ja, en bovendien bleek dat landen als China, Saudi-Arabië, dat die proberen de afspraken van vorig jaar toch weer ter discussie te stellen. Hè? Namelijk dat de opwarming helemaal niet per se beperkt moet worden tot 1,5 graad. Dus toen hebben andere landen hun knopen geteld en toch maar ingestemd met deze deal. Ja, die druk om een fonds op te richten, dat is in ieder geval, dat heeft effect gehad. Het hangt waarschijnlijk heel sterk af van aan wie het vraagt. Maar is de conclusie uiteindelijk wel dat de top een succes was? Nou ja, wat jij zegt is natuurlijk helemaal waar. Wie je spreekt, dat bepaalt wat iemand zegt. Kijk, hier in Egypte en Afrika zeggen mensen, zoals gezegd, dus heel erg van wel. Die vinden het een groot succes. Maar in Europa worden veel wenkbrauwen gefronst. En ja, zij hopen gewoon maar volgend jaar weer verder te gaan waar het hier is geëindigd. Helene Ecker vanuit Egypte, dankjewel. De Russische troepen die zijn teruggetrokken uit Gerson worden verplaatst naar de Donbass in het oosten van de Oekraïne. Dat zegt de Oekraïnse legerleiding. De Russen zouden naar de regio's Donetsk en Lugansk trekken. Volgens de Britse inlichtingendiensten is het terugtrekken van de Russen uit Gerson beter verlopen dan eerdere terugtrekkingen. Zo zijn er nu tientallen voertuigen verloren gegaan, terwijl dat er eerder honderden waren. Oekraïne stelt dat Rusland sinds gisteren tientallen raketaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Donbass. Dat bericht is niet geverifieerd. De politie houdt er rekening mee dat de dood van de vrouw bij een festival in Brabant te maken heeft met drugsgebruik. 18-jarige vrouw uit Gelderland werd gisteravond onwel tijdens een hardcore festival in Haren. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. In de Amerikaanse stad Colorado Springs zijn in een homoclub 5 mensen doodgeschoten. Nog eens 18 mensen raakten gewond. De dader is aangehouden, maar over het motief is nog niets bekend. De Amerikaanse oud-president Trump kan weer bij zijn Twitter-account. Eigenaar Elon Musk liet twitteraars stemmen over de vraag of Trumps account gedeblokkeerd moest worden. Een kleine meerderheid stemde daarvoor. En op een paar minuten na de uitslag waren de tweets van de oud-president weer te zien. Het NOS-journaal. Het was een mooie ochtend voor de schaatsliefhebbers in Winterswijk. Vanaf 7:15 konden de schaatsen worden ondergebonden voor de eerste rondjes van dit seizoen. Verslaggever Onne Beukers is daarbij bij die schaatsbaan. Allemaal hele blije mensen waarschijnlijk daar in Winterswijk. Ja, absoluut. Ja, iedereen heeft hier de ochtend van zijn leven. Ja, wel grotendeels gehad, hoor. Want ja, dat hoor je misschien. Het is toch aan de zijkantjes begint het nat te worden. Dat klinkt nattig, het ja. Ijs, ja, het ijs begint nu een beetje te smelten. Dus je ziet ook dat de meeste mensen nu al wel de schaatsen weer uit hebben getrokken. En er wordt hier zelfs al een beetje opgeruimd. Maar ja, ik sprak zojuist de ijsmeester. Dat is Hendrik ten Prooijen. En ja, die was toch vooral, moet ik zeggen, Hendrik van Prooijen. En hij was vooral heel erg trots dat het hier vanochtend kon. Dat er kon worden geschaatst. Er zijn geen zwakke plekken, je gaat er nog nergens door. Ook een laag van 12 mm en dat is voldoende om mooi op door te blijven schaatsen. En hoe staat u er hier dan bij als ijsmeester? Nou, ten eerste trots en ten tweede dankbaar voor wat al die vrijwilligers die dit voor elkaar gemaakt hebben, weer erin hebben gestoken. We zijn gistermorgen om 11 uur begonnen. Vervolgens bladblazers om de baan schoon te maken, want al het herfstblad ligt er nog op. De omstandigheden die waren Winterswijk Winterswijk zeer goed gezind. En om 3 uur kon de sproeiploeg met grote sproeikopjes en volle pompcapaciteit nog 6 mm ijs erbij maken tot 6 uur. En dan laten we het 2,5 uur rusten. En om 7:15 lag er een prima vloertje. Ja, en daar hebben volgens de voorzitter die ik zojuist sprak in ieder geval enkele honderden mensen hier in Winterswijk gebruik van kunnen maken. En ja, als ik nu hier kijk, ja, daar staan er denk ik nog 10, 15 op het ijs. Maar het houdt hier wel op, want ja, het begint te warm te worden. Het ijs begint te dooien. Korte pret, maar ook mooie pret dus. Dankjewel, verslaggever Onne Beukers vanuit Winterswijk. In de VS zijn op een veiling tientallen liefdesbrieven verkocht van Bob Dylan. De brieven uit de jaren 50 zijn gekocht door een boekwinkel in het Portugese Porto voor omgerekend €650.000. Dylan heette tijdens de periode van de brieven nog Robert Zimmerman en het duurde nog jaren voordat hij zou doorbreken. In de brieven aan een meisje is te lezen dat hij haar mee uitvraagt naar een optreden en hij schrijft gedichten voor haar. De brieven werden gevonden na de dood van de vrouw. Het weer dan nog. Op steeds meer plekken bewolking en vanuit het zuidwesten regen. In het binnenland wordt het net boven nul. In het westen maximaal een graad of 5. Vanavond in het oosten kans op wat sneeuw. En vanaf morgen minder koud, maar blijft wisselvallig. Door naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hi. Ja, probleem in het midden van het land op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Die weg is in beide richtingen dicht, omdat er problemen zijn, technische problemen met de eilandbrug. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Dronten en Zwifterband. En rijden richting Zwolle, dan is dat natuurlijk omgekeerd via Zwifterband en Dronten. Dankjewel. Over een uur Henk Timmer over de vraag wie er morgen het doel van het Nederlands elftal moet verdedigen. En straks geeft tv-presentator Jan Verstegen een antwoord op de vraag wat hem nou trok aan de mediawereld. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh, nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check voor 15 december rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Check dus voor 15 december rente.dsb.nl of u nog rente ontvangt. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Uw accountmanagers doen een stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovanek.nl, de grootste opleider in schrijven. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, okay. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovanek.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Jan Versteeg is niet alleen het gezicht van het tv-spelletje Lingo en ook podcastmaker. Hij is ook een vertegenwoordiger van een generatie jonge vaders die ons deelgenoot maakt van de huiselijke beslommeringen en alle emoties. Toen hij een paar jaar geleden voor het eerst vader werd, maakte hij daar een tv-programma over. En nu ligt er een boek, Doodmoe en Dolgelukkig. Want inmiddels zijn er twee dochters van 5 en 3. Welkom. Dankjewel. Lekker druk. En jij dacht lekker een rustig middagje bij de radio. Nou, op zich wel even lekker. Zo 2 uurtjes eruit. En dan gaan we straks wel weer op de bank een spelletje doen of zo. Ja, ben jij een spelletjesman? Nou, ik ben sowieso een spelletjesman. Maar ik probeer ook wel 1 dag in het weekend. Het lukt niet altijd. Het lukt vaker niet dan wel. Maar 1 dag in het weekend vrij te houden om gewoon thuis met het gezin te zijn. En er is 1 ding heilig. Croissantjes op de zondagochtend. Ah, wat gezellig. En vannacht een beetje geslapen? Ja, het lag niet aan de kinderen. Maar ik had een beetje onrustig geslapen. En met een reden? Ja, ik moest hier naartoe. Dat is natuurlijk redelijk spannend. Nee, ja. Je slaapt wel eens goed, je slaapt wel eens niet goed. Okay. Maar de kinderen sliepen perfect. Oké, goed zo. Ja, want je zei, ik moest hier naartoe. Want jij denkt, wat gaat Ronde allemaal uit de catacomben? Ja, nou, ik hoorde al van onze eindredacteur dat je echt benieuwd bent wat ik allemaal heb opgesnord. En dat je bang bent dat ik iets van spuiten en slikken eruit ga halen. Nou, nee, daarom gezegd, hij mag alles pakken. Ook spuiten en slikken. Oké, nou, ik kan bij deze verklappen, we doen geen spuiten en slikken. Ik vind het prima. Maar het is toch genoemd nu. Ja, programma bij BNN Varen, maar wel andere dingen. Een heleboel andere dingen. En aan het einde van het uur natuurlijk weer de Media Week Awards. We gaan ons focussen op de televisie. Gisteravond, ik kan er niet zeggen wat, maar prachtig moment. Ja, ik weet al wat, denk ik. Goed, de komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Jan Versteeg, geboren op 31 december 1985 in Rotterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze taak ligt me niet zo goed als vader. Niet zo streng zijn. Ik ben de strenge. Zeg maar, ik vind het belangrijk dat we iedereen blijft aan tafel zitten tot we allemaal zijn uitgegeten. Dat soort dingen. Ik kan dat moeilijk loslaten. Niet zo goed als vader. Ben je dan niet streng of juist wel streng? Nee, wel streng. Wel streng. Ja, streng. Niet streng zijn. Oké, dat ligt jou moeilijk. Goed. Dit moment met mijn eigen vader herinner ik me nog goed. Ik reed de nagelnieuwe auto van mijn moeder een lantaarnpaal in. En die was helemaal total los. Nee, net niet total los, maar het scheelt niet veel. En toen zei hij, meteen weer rijden. En ik gaf hem toen zijn auto en zei, we gaan nu meteen rijden, want anders durf je het nooit meer. De mediawereld trok mij, omdat... Nou, ik kreeg altijd horen, doe nou eens rustig, ga nou eens zitten. En wat is dat jongetje druk? En ik dacht, als ik nou misschien wel televisie ga maken... Dan kan ik die energie gebruiken om mensen enthousiast te maken. En dacht, dat is de enige plek waar je dat volgens mij kunt inzetten. Of topsport. Maar in de 2e uur van vandaag was ik nooit terechtgekomen. Dit hoop ik bereikt te hebben als ik 40 ben. Meer dan nu? Nee. Nou, niet meer dan... Nee, ik heb nog ruim 3 jaar te gaan. Dus nee, ik vind dat het zo wel goed gaat eigenlijk. Tevreden, zeg ik. Ja, ja. Stoer voelde ik mezelf toen... Toen ik in Colombia boven een... ontploft kooklab uit een helikopter zonder deuren heen. Maar dat zou je ook roekeloos kunnen noemen. Zo kijk ik naar mezelf als programmamaker. Bevlogen. Dit moment tijdens de opname van Lingo zal ik niet vergeten. Mensen die met veel bravoure binnenkomen... en dan uiteindelijk 0 woorden goed raden en dus met niks blijven staan. Kwaad was ik op mezelf toen... Oh, ik ben niet zo gauw kwaad op mezelf. Oh, nou, ik heb toen ik 19 was een zomer stage gelopen bij BNN. Toen nog BNN. En toen toch maar besloten om eerst een normale opleiding te doen. Dus niet iets in de media, maar gewoon gymleraar te worden. En achteraf denk ik wel, ik had dus 7 jaar eerder kunnen zijn. Mijn favoriete speler van het Nederlands elftal is... Ik weet niks van voetbal. Mag ik Ed de Goeie zeggen? Ik vind het goed. Oké. Okay. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ga je kijken? Nou, nee, maar voetbal interesseert mij. Ik ben voor Feyenoord, omdat ik in Rotterdam geboren ben. En iedereen is thuis voor Feyenoord. In het gezin waar ik vandaan kom. Het interesseert mij helemaal niks. Nee, dat is grappig. Nee, sorry. Nee, dat is ook wel weer eens verfrissend. Colombia. Ja. Je hing uit een... Vliegtuig? Ja, nee, een helikopter. Nou ja, is ook een vliegtuig, toch? Ja, maakt niet uit. Daar hing je boven een lab wat ontploft was. Ja, wij gingen met Trippers, een programma van BNNVARA, gingen wij daarmee met de antidrugseenheid om een kooklab op te blazen. Dan worden alle coca-blaadjes van de berg gehaald en die worden daar met chemicaliën vermaakt tot een pasta. Dat is een eerste vorm van cocaïne. Mm-hmm. En wij gingen dat opblazen, alleen je moet daarna heel snel weg. Dus dan word je een heuvel opgeleid door mannen met allemaal geweren. Die gaan allemaal strategisch op één knie zitten in een rondje, zodat ze alles kunnen zien. Dan landt er een helikopter, daar moet je meteen in. Die stijgt ook meteen weer op. Maar er zitten geen deuren in of iets. Dus toen dacht ik wel, ik vond het wel stoer, maar ik dacht ook, moet ik dit nog wel doen? Want ik was toen net 3 weken vader. Je had gewoon een gordel om, lijkt me toch? Nee hoor, dat zat er ook niet in. Oh. Nee, het was... Die had wel een stang. Een soort ijzeren stang waar je aan vast kunt houden aan het plafond. Dat wel. Was Jan, de Jan van toen... Ja. Was dat een thrill seeker? Nou, thrill seeker wil ik niet zeggen. Maar ging het ook niet uit de weg. Ik hou veel, maar dat heb ik nog steeds wel. Ja, dat zou je niet zeggen als je inmiddels gewoon een brave huisvader bent... met een hoekwoning in Diemen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het ook leuk om van een hoge rots af te springen, het water in en een beetje te leven. Dat je ook voelt dat je leeft. Maar goed, uiteindelijk was dat daar in die helikopter hangen wel een moment dat je dacht, moet ik dit nog wel willen? Nou, ik was dus net 3 weken vader van Lulu. En toen dacht ik, ik leef nou echt niet meer alleen voor mezelf. Misschien moet je gewoon dit soort dingen... Er zit wel een risico aan. Wij liepen later in het havenplaatsje Turbo, ook in Colombia. En toen wilden we nog een shotje maken van de pier. En toen zei een man, jullie kunnen hier niet verder lopen. Wij zeiden, nee, we gaan heel even shotje maken. En die tilt zijn shirt op en die heeft zo'n, zoals in de film, zo'n zilveren glimmende revolver in zijn broek zitten. Die zei, nou, je gaat echt niet verder lopen. En wij zeiden, oh nee, dan gaan we wel weer die kant op. En dan denk je wel, ja, als ze je wel iets aandoen en ze begraven je ergens in de jungle, vinden ze je nooit meer. Dus misschien toch een beetje uitkijken. Hey, en die taak die je niet zo goed ligt als vader. Namelijk niet streng zijn. Ja. Dus die je wel goed ligt, zeg ik dan maar even simpel, is streng zijn. Ja. Op wat voor manier? Want je had het over, iedereen moet aan tafel blijven zitten. Mijn ouders zeiden altijd, je mag thuis doen wat je wilt. Maar als je een keer bij de koningin, ik zie het niet gebeuren, maar het zou kunnen. Ja, je weet het gaat niet. Eten, dan moet je wel weten hoe het hoort. Hoe je je bestek vasthoudt. Dat je niet praat ook met je bestek. Dat je rechtop, dat je aan tafel blijft zitten. En dat soort dingen vind ik ook wel belangrijk. Ik vind het heel erg ook, als mijn oudste dochter doet het heel vaak, dan verstaat ze die niet en zegt ze, hè? Ja, vind ik vreselijk. Zeg dat, wat zeg je? Want ik vind, hè? Ja, dat kan ik gewoon niet. Ik wil wel dat ze iets van normen en waarden meekrijgen. Zeker. Nou ja, ik vind het eigenlijk heel erg goed dat je die doet. Ja, maar ik denk dan ook wel, ja, dan is het heel gezellig en dan loopt er een kind van tafel en dan denk ik, ja, blijf even zitten en denk, ja, ik kan het ook een keer loslaten. Ja, nou, je kan het toch ook heel vriendelijk vragen? Nee, ik vraag het ook vriendelijk, maar het is streng ook niet in dat ik boos word, dat vind ik iets anders. Maar wel streng als in, nou, laten we wel bepaalde basisregels voor elkaar aanhouden, dan weet ook iedereen waar die aan toe is. Ja. En mijn vrouw zegt dan af en toe, ah joh. En zo kom je op een soort gulden middenweg. Ja, dat is een team, hè? Ja. Jan Versteeg is hier, programmamaker. Tijdens zijn werk als gymdocent, want dat was hij, trok hij de stoutste schoenen aan, mailde Omroep Pound en fixte een stageplek. Hij had talent, belandde uiteindelijk bij BNNVARA en werd een van de brutale presentatoren van Spuiten en Slikken. Daar is hij weer om. Maakte de overstap naar SBS. En na wat minder succesvolle programma's is hij nu het gezicht van Lingo. Maar daarnaast is hij, ik zei het ook, heel expliciet vader. En over dat leven met 2 jonge dochters schreef hij het boek Doodmoe en Dolgelukkig. Dit uur het levenspad van Jan Versteeg. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Jan Versteeg, al jaren werkzaam in de media, onder andere bij BNNVARA. Nou, de Talk of the Town is natuurlijk het artikel in de Volkskrant over de misstanden bij De Wereld Draait Door. Ja. de manier waarop Matthijs van Nieuwkerk tekeer ging. Ja. Jij bent oud-medewerker van BNNVARA. Klopt. Vrijdagavond stond het online. Heb jij toen meteen gelezen? Ja, ik was even een hapje aan het eten met een vriend van mij. En ik kreeg appjes van collega's van, oh erg hè. Dacht ik, oh god, wat heb ik iets gedaan? Oud-collega's of... Nee, ook huidige collega's. Ja. Kijk, de hele mediawereld heeft het erover. Ja. Dus ik denk niet dat iemand het pas zaterdagochtend heeft gelezen. Dus die heb ik wel gezegd, ik ga dit heel even lezen. En die vriend van mij die niet in de media werkt, die zei... Oh, stuur het mij even door, want ik wil het ook wel lezen. Dus ja, volgens mij is het voor iedereen nieuws. Niet alleen de talk in our town. Nee. Nou ja, jij hebt daar, ik geloof, 6 keer gezeten als tafel hier. Ja. Heb jij iets ervaren van stress, weet ik het? Nee, helemaal niet. Ik vond het altijd heel gezellig, ook met Matthijs. Maar ik moet wel zeggen, ik werkte niet voor dat programma. Nee. Dus je bent dan te gast, alsof je op een feestje bent eigenlijk. En ik denk dat het heel anders is als je daar werkt. Want dan moet je ook leveren tot de productie van die dag. Ja, kende je die verhalen? Nou, ik ken niet de verhalen van mensen, die collega's van mij waren, die daar in huilen uitbarsten. Maar ik wist wel dat daar een fanatieke sfeer hing. Waarin ook nog wel eens geschreeuwd werd. Ja. En wat denk jij dan? Ja, kijk, het is natuurlijk niet goed. Dus ik ga ook niet zeggen, het is goed, maar... Het lijkt me vreselijk als je daar gewerkt hebt en je hebt daar nog eens last van. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ik denk wel dat het op een heleboel plekken gebeurt. Ik heb ook kennissen van mij die werken op de Zuidas, bij een advocatenkantoor. Ja, die krijgen ook wel eens ter overstaan van een heleboel collega's de volle laag. Is dat goed? Nee. Gebeurt het vaak? Kennelijk wel. Is dit ook, want jij zegt dit gebeurt dus ook in de advocatuur. Ja. Niet typerend aan de media, zeg je daarmee? Nou, ik denk dat overal waar gehakt wordt, waar een competitief beleid gevoerd wordt, waar je moet presteren voor of het nou een bonus is, een target of een dagelijks programma wat echt af moet en goed moet zijn. Ik denk dat waar veel van mensen gevraagd wordt, de sport, ook zoiets. Ja, daar wordt ook wel eens. Er gaat wel eens iets mis. Ja. Als je op het randje wil lopen, dan val je er waarschijnlijk wel eens overheen. Maar goed, het gaat natuurlijk. Hè, jij hebt het dan misschien over incidenten of is het structureel? Ik denk dat dat ook heel relevant is in dit verhaal. Ja, ik weet het niet. Nee. Maar goed, de lelijke kant, noem ik het maar even, van de mediawereld. Ja. Terwijl dat een wereld was waar jij, toen jij docent was, maar ook toen je gewoon een scholier was. Zeker. Dacht, daar moet ik wezen. Ja. Ja. Dat denk ik nog steeds wel. Ondanks dat de media wel harde kanten heeft, die ik ook wel heb ervaren, vind ik het nog steeds. Ik zou geen werk kunnen bedenken van ik denk, daar zou ik net zo gelukkig van worden. En wat maakt je dan zo gelukkig? Ik weet niet, ik had het er vorige week nog over met een vriend van mij. En ik stond in 2007 voor het eerst voor een camera van RTV Rijnmond. Je moet ergens beginnen. Ik dacht na 10 minuten al, dit is het. Dit is thuiskomen. En ik heb het er wel eens teruggekeken. Was niet om aan te gluren. Echt niet. Terwijl ik toen dacht dat het heel goed was. Maar ik dacht wel meteen, oh ja, dit zou ik wel voor altijd kunnen doen. En je zei ook, de media heeft ook harde kanten. Tuurlijk. Ja. Heb je dat? Wat ervaar jij eigenlijk als harde kant? Nou, ik heb ook wel eens bij een bedrijf gewerkt waar je dan, als je iets niet goed deed, dan werd je niet even bij de baas geroepen. Nee, dan werd je over de hele redactie, werd je dat wel... ook zo plenair. Plenair en in niet misverstaande bewoordingen werd je dat gezegd. Ja, is dat leuk? Nee. Nee, het is helemaal niet leuk. Maar zeg jij daarmee, ik herken het, ik heb dit eigenlijk ook wel eens meegemaakt. Ik heb het wel eens, heb het wel eens meegemaakt. Ja. Maar ook zo structureel? Nou, ik heb niet per se... Ik wil het ook best vertellen, ik werkte bij Poont. En daar moest iedere dag het Poont-nieuws gemaakt worden. Dus je was een verslaggever. Je monteerde je items ook zelf. En ja, dat was in het begin echt niet altijd goed als ik een montage deed. Want zo goed kon ik dat nog niet. Nou, als je dan dat niet goed deed, dan kreeg je dat over de hele redactie heen te horen. Dat het gewoon heel slecht was. En wie deed dat dan? De voorzitter, Dominique. Maar ik ben er ook beter Dominique van. Wezen. Dominique Wezen. Maar ik ben er ook beter van geworden. Ik heb bij Poont-nieuws wel ook een basis gelegd. Is het goed? Nee, het is helemaal niet goed. Heeft het me groei gebracht? Ja. Maar op zo'n moment, ja, denk je, ik kan ik maar in de grond verdwijnen. Maar hoe vaak gebeurde dat dan? Tegenover mij of daarvoor? Nou ja, gewoon. Ik bedoel, dit gaat dus over de manier waarop dat op redacties toegaat. Ja, dat ging daar niet per se altijd heel gezellig. Nee. Maar herkenbare situaties dus eigenlijk. Ja. Maar ook net zo heftig. Nou, ik weet niet in welke bewoordingen ik hier op de radio kan praten. Maar als iemand je zegt, waar al je collega's bij zijn, dit is kut en je hebt het kut gedaan, het is niks, nu durf je dit in te leveren. Ja, dat is niet leuk. Had hij gelijk? Nou, goed was het dan waarschijnlijk niet. Nee, en als ik dan laatst zo'n item terug ging kijken, dan kon ik ook wat mee. Maar je kan het op een aantal manieren zeggen, toch? Aha. C'est la ton qui fait la musique. Zeker, ja. En zei jij dan wel eens iets of werd er in... Nee, durf toch niet. Dat waren mijn eerste stappen op televisie. Dan ga je toch niet tegen je baas of bijvoorbeeld collega's zeggen, hey, kan het even wat minder? Nee joh, ik was al lang blij dat ik daar mocht werken. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor, moet ik wel zeggen. Want aan de andere kant hebben Dominique en met name Rutger Kastikum wel een jongen die alleen maar een gymleraardiploma had en geen ervaring en nog nul meters een kans gegeven om op televisie te komen. Maar zeg je nu uiteindelijk, als ik dan alles afweeg, het is acceptabel? Want dat zeg je iedere keer in je zin. Ik heb er wel veel van geleerd. Ja. Zeg je daarmee, ja, zo gaat dat? Ik vind acceptabel niet het goede woord. En ik vind het ook onnodig. Want wat ik net zei, je kunt altijd dingen op een andere manier. Zeker, op een andere manier, toch? Op een andere manier zeggen. Maar ik kan niet zeggen dat ik nou nog wel eens, want als je dat artikel leest, zijn mensen die hebben daar tot op de dag van vandaag ernstige klachten overgehouden. Dat is bij mij is daar helemaal geen sprake van. Nee. Ik want hoe komt dat dan, denk je, dat jij dat? Nou, misschien heb ik het niet in die heftigheid meegemaakt. En niemand heeft mij ooit letterlijk op mijn knieën gedwongen, om maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En misschien is het ook hoe je als mens daarna op terugkijkt. Ja. Om even een link te leggen met vaderschap. We hebben een kindje verloren. Dat is minder erg qua gevoel nu, omdat we daarna twee gezonde dochters kregen. Snap je? Mm-hmm. Dat kan ook relativeren. Maar als je sindsdien met een burn-out thuis zit en het komt niet goed, kijk je daar misschien op een hele andere manier naar. En nu, hè? Ik bedoel, je bent nu richting de 40. Stel dat het je nu zou gebeuren. 36 noemen wij dat. Ja, oké. Okay. Wat je wil. Hoe zou je er nu op reageren als het je nu gebeurt? Ik denk dat ik er nu wat van zou zeggen. Maar ik moet ook zeggen, als het mij zou gebeuren, ik moet ook zeggen, ja, je weet pas als het je gebeurt. Toch? Zeker. Wat je doet. Daar heb je helemaal gelijk. Ik denk ook als mijn auto in de slip raakt, dan trek ik hem er wel uit. Maar ik ben een keer met de auto van mijn moeder in de slip geraakt, dan gebeurde het niet. Nee. Ja, je begon bij Pound. Ja. Je begon bij Pound, maar we gaan eerst even wat laten horen. Denk ik een element uit de tv-wereld wat jou volgens mij trok. Namelijk de glitter en de glamour. Er is zo'n hele mooie kant aan voor die camera staan. Ja. Je laag make-up op je hoofd, groot studio met publiek. Maar echt een hoogtepunt in jouw carrière. 2015, je was op het televisiering gala genomineerd in de categorie talent. Samen met niet de minste Luc Ikink en Arjen Lubach. Nou, ja. En daar won jij van. Jan Versteeg. Ik moet al een uur plassen. Veel van jullie zullen niet weten dat ik 3 jaar geleden gymleraar was. En heel erg ongelukkig om wat ik deed in het leven. En nu sta ik hier. Ik wil heel graag, een aantal mensen bedanken. Pap, mam, jullie waren het niet altijd eens met de keuze die ik maakte. Maar jullie hebben er wel altijd achter gestaan. Dank jullie wel. Richard, Charlie. Om jullie had ik nooit de sprong in het diepe durven maken. Diewertje. I love you. Dank je wel. Ik wil dit supergraag hebben. En tot slot, BNN. Jullie laten mij iedere dag het idee hebben dat ik op vakantie ben. Ook als ik niet op reis ben voor jullie. Ik ben echt super gelukkig hiermee. Ik zie met een grote glimlach terugdenken aan dat moment. Het was de allerslechtste speech ooit met een vloek erin. Maar ik wist zeker dat ik niet ging winnen. Want ik zat naast Luc Ikink. Luc Ikink was er niet. Want ik geloof dat zijn vrouw zanger was. Maar hij was er niet. En Arjen Lubach. Dus ik had niks voorbereid. En ik zei ook tegen mijn vrouw, avond uit, ik ben genomineerd. Wie kan dat nou zeggen? En toen won ik. Ja, ik schrok me gewoon kapot. En dat hoor je ook. Bijna geen ademhalen. Ja. Hard schreeuwen. Maar ja, ik vind wel, ik heb wel vaak getwijfeld, doe ik dit goed? Ik kreeg bij Pound een 30 dagen contract. Waarop mijn ouders natuurlijk zeiden, is dit nou wel de beste beslissing? Je vaste baan is gymleraar inleveren voor een 30 dagen contract. En ik zei toen, over 10 jaar weten we het. En het was deze zomer 10 jaar geleden dat ik begon op de nationale televisie. En ik vond die prijs in 2015. Ja, ik vond het een soort aanmoediging van dit is misschien wel de juiste keuze geweest. Want ik maakte toen pas 3 jaar televisie. Ja, je moet nu op voor die grote prijs. Dus de beste presentator natuurlijk. Ja, ergens denk ik ook, ik heb al een televisieprijs. Dus als er nooit eentje bij komt, vind ik het ook prima. Ik zou hem niet weigeren of zo, daarom niet. Maar het is niet dat ik denk, als ik hem nooit win, dan is mijn carrière onbevredigd. Maar het leuke was dus dat jij inderdaad, hè, als gymleraar, dat zei je ook in die speech, was je ongelukkig, dat wilde je niet. Jij bent gewoon heel stoer geweest. Want jij hebt dus inderdaad Rutger Kastikum een mailtje gestuurd, of een brief, weet ik het. Waarin je uiteindelijk hebt gezegd, ik ben gewoon heel erg goed, jullie moeten mij aannemen. Ja. Nodig me uit voor een kop koffie en dan beloof ik je dat je me een baan geeft. Ja, en dat heb je gedaan. Ja. Je bent eigenlijk een soort self-made man, of niet? Nou, in dat begin wel, ja, want ik had niks. Nee. Maar het gekke is, toen ik eenmaal bij Pound werkte, zag ik iedere dag van die brieven binnenkomen. Ja? Dus wat dan het verschil gemaakt heeft. En wat heb je gezegd? Waardoor, want dat hebben jullie vast jaren later nog wel eens besproken. Wat maakte dan dat hij dacht, oké, die gozer geven we een kans? Hij had wel het programmaatje wat ik op RTV Rijnmond had gemaakt gezien. Of dat heeft hij toen bekeken. Maar ik geloof dat hij er wel wat van had gezien. Want Rutger is ook begonnen bij RTV Rijnmond. En ik denk dat, wat het is geweest, ik denk dat hij het wel leuk vond. Zo'n jochie met een hele... Het is natuurlijk heel raar om te zeggen... Ik beloof jou, jij gaat mij een baan geven. Dat is heel raar om te zeggen. Lekker best, brutaal. Ja, en ik heb ook wel niet helemaal de waarheid verteld in mijn eerste gesprek bij Poont. Want je kon helemaal niet monteren. Ik had nog nooit één last gelegd. Ik wist alleen hoe het montageprogramma van Apple Computers heette. Want mijn toenmalige vriendin had een Apple Computer. Ja. Final Cut Pro. Final Cut Pro. Dus ik kwam binnen en dan had je eerst de editruimtes in Amsterdam-Oost. En ik zag een Apple Computer staan. Dacht ik, oké, Final Cut. Als er iets over vraagt, Final Cut. Dus op de vraag, kun je monteren? Zei ik, ja, maar ik doe wel alles in Final Cut Pro. En zei ze, oh, dan monteren we alles in. Zei ik, nou, wat toevallig. Ja. Ja, je moet zeg ik gewoon tegen jongere mensen. Ik zeg, als je iets gevraagd wordt en je kunt het leren op het moment, tot het moment dat je moet laten zien, altijd liegen. Ja, maar goed, toen moest je ook nog iets gaan monteren en toen heb je dat door iemand laten doen. Nee, toen heb ik 3 dagen gemonteerd aan mijn proefitem. Gewoon door te kijken, oké, dus even opzoeken, een knip maken. Op YouTube of zo. Is de B van Blade en dan kun je het weer plakken en dan zo moet er een muziekje onder. Hartstikke leuk. Boerenslimheid. Ja. Fake it till you make it. Nou, je hebt er in ieder geval een hoop meters kunnen maken. Je hebt allerlei dingen daar gedaan. Ik kwam ook een stukje tegen van de parlementair verslaggever Jan Versteeg. Want je ging bijvoorbeeld langs bij Marianne Thieme. Die was de gast op de opening van een vegetarische snackbar. Waar haar man een van de hoofdleveranciers bleek te zijn. Ja, en daar stelde jij kritische vragen op. Als Kamerlid dien je de schijn van belangenverstrengeling ten alle tijde te voorkomen. Marianne Thieme echter besloot vandaag de vegetarische snackbar, waar haar man hoofdleverancier van is, eens flink in het zonnetje te zetten. Uw man heeft een commercieel belang bij dit bedrijf. U bent Kamerlid. Mijn man heeft vooral een idealistisch belang die ik van harte deel. Namelijk dat mensen minder vlees moeten gaan eten. Maar u kunt toch niet ontkennen dat uw man hier een economisch belang bij heeft? Tuurlijk wil hij ook heel graag dat zijn producten verkocht worden. Maar ik wil heel graag dat ondernemers kiezen voor vegetarische producten. U hoort hier als Kamerlid niet te zijn. Want uw man heeft hier een economisch belang. Dat neigt naar nepotisme. Nee hoor, zeker niet. Omdat ik namelijk vind dat ondernemers verantwoordelijkheid moeten nemen om duurzamer te gaan produceren. Er zijn geen problemen mee. Verder, want ik ga nu even lekker. U heeft er geen problemen mee. Ik heb er geen problemen mee. Even terug naar de intonatie van die openingstekst. Ja. Dit is 1-op-1 Dominique Wesie. Ja, ik dacht meer... Ja, ik deed in het begin... Ik had helemaal geen idee hoe Rutger Kastrikum. Juist. Ja, ik vond en vind Rutger een heel erg talentvol mediamaker. Dat vind ik nog steeds. Dus ik deed gewoon zijn openingen na, omdat ik geen idee had hoe. Dus ja, maar hij zegt, Dominique, ik hoorde ook... Ik kan hoor mee, Rutger. Nou, ja, misschien een mengeling van. Ja, ik hoor hier een hele slechte namaker van Rutger, ja. Mm. Ja. Maar goed, je ging daar werken. Ja. Die rol van stout is even lekker, een beetje porren. Nou, ik vond het op dit soort momenten vond ik het wel leuk. Ja, precies. Als ik dit terug hoor je ook trouwens, hè? Denk ik niet. Hij heeft ongelijk. Ik vond ook dat het heel raar is als je man dat doet, dat je dat komt promoten. Je kan ook iemand anders van je partij sturen als dat je idealen zijn. Maar nee, zij was daar. Vind ik nog steeds raar. Maar goed, uiteindelijk werkte dit. Ja. En was het ook, want dat zei je net ook, hè? Jij had die mediawereld trok je omdat je eindelijk dan je karakter, namelijk dat drukke kereltje, kwam tot zijn recht als het ware. Ja. Want jij werd op je middelbare school, heb je in oude interviews gezegd, gepest. Ja. Maar echt heel heftig gepest ook. Dat ze zeiden, oh, ja, we waren met z'n 11 uit, maar ja, we hebben jou weer vergeten te bellen. Oh, dat was zo, oh ja, we hebben jou helemaal niet gebeld. Ja, dat klopt, ja. Ja. Pijnlijk vond ik het om te lezen. Ik dacht, ja, dat doet iets met iemand natuurlijk. Nou, dat was geen leuke tijd. Mensen zeggen wel eens, nou, mijn middelbare school, dit was zo leuk. Vond het de vreselijkste tijd die er was. Waarom pesten ze je, denk je? Nou, ik denk allereerst die grote mond. Want je steekt je kop boven het maaiveld uit. Ik had een heel ongelukkig huidje. Dus er was ook een tijd goed de spot mee te drijven. Heel, acne bedoel je? Heel veel acne, ja, heel veel acne. En ja, weet je, ik geloof ook, en daarom heb ik er geen last meer van, iedere groep, daar is een alfa-leider, er is een zondebok, er is een grote groep mensen die meelopen. Ja, ik had de pech dat ik de zondebok was, ja. En het gekke is dat als je die mensen, ik ben een aantal van je nog wel eens tegengekomen, dan hoor je ook, ja, maar die hadden thuisproblemen of die werden geslagen. Weet je, dat komt ook ergens vandaan. Ik denk dat die werden dan nergens anders gehoord. Heb je het ooit met ze erover gehad? Nou, een jongen die zei, die kwam een keer tegen op een festival in Den Haag. En Parkpop. En die zei, ja, het was een mooie tijd. En ik zei, nou, jij kunt tegen mij zeggen mooie tijd. Maar het was voor mij echt de hel. Hij zei, ja, echt waar? Oh, voor mij was het daarna de hel. Toen ben ik heel depressief geworden. En zo dacht ik, ja, misschien is dat ook wel, als je iemand pest, dat je daar later iets van terugkrijgt. Ja, ja. Maar hij haalt daar een hele andere blik op. Maar ook niet dat hij jou gepest had. Had hij ook helemaal niet in de gaten dan? Nou, hij zei, maar waren toch gewoon leuke geintjes. Ja, ja. Ja. Terwijl, dat is toen met mentoren en oude gesprekken en zo. Dus ja, als je dat niet zou weten, is ronduit naïef, ja, denk ik. Ja. Want jij zag Acta en de Munnik in het theater als 15-jarige. Ja. En je keek ernaar en je dacht, de spotlight, die, ja, zoek ik. Nou, dat komt ook misschien daarom wel. Hè, als je er nergens bij hoort, misschien kan daar wel het soort verlangen vandaan komen. Zie mij, toch? Bewonder mij, vooral zie mij. En thuis was ik ook een buitenbeentje. Op school was ik een buitenbeentje. Dus dan, ja, misschien komt het daar wel ergens vandaan. Ja, ja. Thuis was je ook een buitenbeentje. Ja. Ja. Een fragment wat daarover gaat, wat ik uit het archief heb opgedist... is een fragment uit jouw serie Jan wordt vader, 2017. Jouw vriendin Diewertje, die was op dat moment voor het eerst zwanger. Je hebt er een serie over gemaakt, ja. Hoe is het om vader te worden? En wat ik een curieus en ook wel een beetje ongemakkelijk moment vond... is dat als jij uitgebreid met je eigen vader spreekt... Ja. En die vertelt dan wat voor kind jij zelf was. Ja. Wat voor kind was ik dan? Ongelukkig, denk ik. Druk. Ja, je had heel veel aandacht nodig. Waarom denk je dat ik zo ongelukkig was? Ik denk dat je ook niet goed raad wist met jezelf. Dat had weer invloed op je contacten met andere kinderen, problemen op school. Dus dat was een hele spannende tijd. Ja. En dan heb ik ook best wat traantjes gelaten van spanning en verdriet. Het heeft heel lang geduurd voordat we daar waren, waar ze de goede diagnose stelden. En... Die diagnose? ADHD, plus alle bijkomende dingen. Welke bijkomende dingen had ik nog meer? Daardoor faalangstig, problemen in het creëren van vriendschappen en dat soort dingen. Was dat lastig om dat gesprek met je vader voor die camera te doen? Nee, want ik had er van tevoren tegen gezegd, ik ga het niet met je voorspreken. We gaan het gewoon en geef gewoon een eerlijk antwoord. Nee, ik vond het niet lastig, vond het eigenlijk wel een mooi gesprek. Ja. Ja. Heeft dit iets veranderd in jullie relatie? Nee. Nee, nee, kijk, hij, dat is wel grappig. Hij zegt, het duurt lang voor we de juiste plek hadden gevonden... waar ze de juiste diagnose stelden. Ik weet niet of als mijn kind... Ik heb ook één kind wat vrij druk is... maar ik zou daar nooit medicijnen als Ritalin of zo instoppen. Omdat ik denk, ja, dat staat op een amfetaminelijst. Dat kan niet goed zijn voor een kind. En die heb jij wel geslikt? Ja, oh man. Ik denk dat ik in mijn eentje Novartis in de lucht heb gehouden. Slik je die nog steeds? Nee. Daar ben ik na de puberteit abrupt mee gestopt. En ben je kwaad daarover ten opzichte van je ouders? Kwaad is niet het goede woord. Ik vind de keuze wel onbegrijpelijk. Maar ik wil daar echt graag bij benadrukken. Mijn ouders hebben de dingen altijd wel met de zuiverste intenties en uit liefde gedaan. Het was ook een andere tijd, hè? Mijn ouders waren ook typisch gezin. Mijn moeder werkte lange tijd niet. Mijn vader verdiende het geld. Die werkte heel hard, was er daardoor weinig. Maar ze hebben wel echt... Het is nooit geweest dat ze er geen aandacht aan hebben besteed. Nee. Dat ze niet hun uiterste best hebben gedaan. Alleen, ik zou andere keuzes maken. Dus kwaad is niet het goede woord. Nee. Ik zou het anders doen. Hij noemt het faalangstig. Zeker. Was dat waar? Ja. Ja, want op school ging het ook niet zo vaak goed. Ik heb in mijn leven nooit een voldoende gehaald voor wiskunde. Kan ik ook met enige trots zeggen, want ik zie het gewoon niet. Dus dat is moeilijk. En als je dan ook nog vaak hoort, zit nou eens stil, doe nou eens rustig. En je hebt weinig vriendjes. Zoals mijn vader zegt, vriendjes. Dan denk je wel, oh, misschien ligt het aan mij. Misschien ben ik niet goed genoeg. En daar word je wel angstig van. Ja. Ja. En hoe zit dat nu met dat zelfvertrouwen? Mijn vrouw zegt wel eens, dan is het heel raar dat je dit beroep hebt gekozen. Want als je nu een fout maakt, dan zien een heleboel mensen het. Dus nee, ik denk dat eigenlijk minder of is geworden. Of misschien wel weg is. Ja. Want ik vind nu wat ik doe heel leuk. En ik geloof dat ik er ook wel een vorm van kunde inmiddels in heb ontwikkeld. Een vorm van kunde? Je bedoelt dat je doet, goed doet? Nou goed, er valt altijd nog een wereld te leren. Maar ik geloof wel dat als ik het even vergelijk met hoe goed ik zou zijn als leraar... want daar ben ik ook geweest, daarmee kan ik het vergelijken... dan heb ik denk ik meer talent voor het maken van televisie. Ja. Ja. En hè, want je zei natuurlijk terecht, ik zou als vader dingen anders doen. Ja, dat zegt iedereen denk ik. Hè? Ik ken niemand die niks af te rekenen heeft met zijn ouders. Nee. Die zegt, ze hebben het perfect gedaan. Ja, maar wat doe jij dan nu anders? Nou, bijvoorbeeld, mijn oudste dochter is energiek. Ja, nee, precies. Die riet alleen maar andere dingen. Nee, maar dan zeg ik, als zij even wil, kom, gaan een stukje rennen. Of we gaan fietsen. Of kom, we gaan wat doen. En lekker laten razen. Of meedoen. We spelen vaak monstertje. Dan gaan we het hele huis door. En dan verbrand je wel energie, hoor. Ik denk dat je, wat ik heel belangrijk vind, is dat ze echt het gevoel krijgen. Je bent goed zoals je bent. Laatst had iemand tegen haar gezegd... dat is ook een beetje gek. En zijn ze, ja, iemand zijn ze een beetje gek. Zei ik, oh liever, het moet je gewoon bedenken. Gekke mensen, dat zijn de mensen die kleur brengen aan het leven. Normale mensen zijn er al genoeg. En nu zegt ze dat ook. Ja, maar normale mensen zijn er al genoeg. Vind ik heel mooi. Ja, dat is ook hartstikke mooi. Heel goed. Ja. Dus je geeft ze zelfvertrouwen. Ik hoop het, ja. Want ze zijn prachtig. toevallig de mooiste kinderen van de wereld. Ja, en jij had nooit het gevoel dat je eigenlijk de Jan die je was, dat dat goed genoeg was? Nee. Nee, dat klonk, dat is precies zoals je het zegt. Ja, en ik vind het nog belangrijker dan welke opleiding ze gaan doen. Of dat ja, vind ik ook belangrijk. Maar ik vind, als ze maar weten, ik ben precies goed zoals ik ben. En dat heeft dat lek, zullen maar zeggen, of dat gemis, heeft dat vak dat opgevuld? Nee, ik denk dat het gemis vooral opgevuld is door de mensen die je om je heen verzamelt in je leven. Mijn vrouw, mijn vrienden, familie. Dat je, ja, dat je weet, oh ja. Mag er wel zijn. Laatst werd er nog een heel had ik een surprise party. Kwam ik thuis, zaten er allemaal vrienden in de tuin. Denk je, nou, dan zal ik nog best een oké gast zijn. Anders waren ze allemaal niet gekomen. Precies. Zullen we eens even naar jouw vrouw gaan luisteren? Want ja, ook zij was te horen in die serie Jan wordt vader. Ja. En ja, jullie hadden het erover van ja, de verantwoordelijkheid. Als dat straks dat eerste kindje er is. Ja, wie moet dan minder gaan werken en zo? Nou, daar hadden jullie de volgende confrontatie over. Je doet al het werk wat je normaal ook zou doen. Dus niet dat je minder bent gaan werken. Hoe gaat dat dan straks als ze er is? Ik denk dat daar wel een modus operandus voor te vinden is. Maar wat verwacht je dan van mij? Ik bedoel, ik werk ook vrijwel fulltime. Dan zullen we dus vaker opvang moeten regelen. Ja, dus eigenlijk wil je zelf niet echt veel veranderen qua uren in ieder geval die je werkt. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk gekozen voor een bepaalde carrière in de televisie. En daar moet je hard voor werken, anders zetten ze iemand anders op je plek neer. Wat is acceptabel dan voor jou? Per jaar altijd wel minimaal een maand weg gaan zijn. En misschien wel twee. Dat zou ik wel relaxed vinden. Kijk, ik heb ook een carrière. Ja. Ik ga een dag minder werken. En jij blijft eigenlijk gewoon doen wat je doet. Wel in overleg met jou. Maar ga ik het wel doen? Ja, en hier heb je in je boek ook over geschreven dat hier toch wel best wel clashes over zijn. Ja, nou, clashes wil ik niet zeggen hoor. Want ik denk dat ik per saldo meer thuis ben dan iemand die 5 dagen in de week van 9 tot 5 werkt. Ik werk vaak middagen, avonden. Dat betekent dat ik ze heel vaak naar school kan brengen. Ben ik altijd om ze op te halen? Nee. Maar ik denk als je de uren zo bij elkaar op zou tellen, ben ik er wel vaak. Ja. Wat voor reacties krijg je op je boek? Nou, van jonge vaders. Veel mensen herkennen het. Ja. Ja, voor mij is het alweer een tijdje geleden. Ja, ja, nou, zo bedoelde ik het niet. Maar ik krijg wel. Ik net nog een berichtje van iemand op social media. En die zei: ik lig nu op de bank met op mijn borst de baby in de andere hand het boek. En ik ben blij dat jij ook niet geslapen hebt en dat wel gewoon hebt overleefd. Het is veel herkenbaarheid. En ik hoop ook dat dat is waarom mensen het leuk vinden om te lezen. Heeft het je goed gedaan om daar eens even in te duiken weer in alles wat je daarin ervaren hebt? Nou, het is wel een soort het herbeleven van een aantal dingen. Oh ja, dat was er ook nog. En oh ja, die keer dat echt alles onder de stront zat. Van de muren en het bed en het kind van kruin tot teen. Ja, dat vind ik, ja, het is wel grappig om her te beleven. Terug naar je carrière. Je hebt een heleboel mooie programma's gemaakt bij BNN, BNN-Vara. Maar in 2019, dan ben je opeens te zien bij de zenders van John de Mol. Net 5 en vooral bij SBS6. Ik heb even wat programma's die je de laatste jaren daar hebt gemaakt achter elkaar gezet. Ja. Het is 6 uur. Welkom bij 6 Inside. Onze insiders van vanavond. Modejournalist Fiona Hering, strafrechtadvocaat Sebas Dijkstra, koning van de entertainment nieuws Albert Verlinde en ik ben Jan Versteeg. Hier is voor iedereen een bedje en zo kunnen ze zich hier dan voorbereiden tot we echt gaan beginnen met de dansmarathon. Hartelijk welkom bij De Laatste Vraag, de kennisquiz waar de prijzenpot hoe dan ook volledig uitgekeerd gaat worden. En dan hebben we het over 25.000 euro. Goedenavond en heel hartelijk welkom bij Bingo, de 100.000 euro quiz. Ja, bij BNN heb je heel veel gedaan. De meeste programma's hebben het daar goed gedaan. Of kreeg je goede reacties op. En dan is het eerste programma wat je bij John de Mol doet, 6 Inside. Dat wordt geen succes. Wat heeft dat met je gedaan? Nou, Jan wordt vader was ook niet zo'n succes, geloof ik. Maar het was wel een leuk document om te hebben. Je gaat met veel tamtam naar een commerciële zender toe. Dan denk je, nou, dit wordt het. En dat wordt het er niet. Ja, dat is wel echt jammer. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, het gaat om hoe goed het programma is. Het gaat niet om de kijkcijfers. Het is natuurlijk ook een beetje onzin. Je wilt ook gewoon dat iets scoort. Zeker als het die eerste ding is wat je bij een zender maakt. Dus dat is dan wel balen. Maar ook als het wel de pannen van het dak gescoord zou hebben, denk ik niet dat ik 6 Inside nu nog gedaan zou hebben. En waarom heb je toen wel gedaan, Jan Versteeg? Ik dacht, een dagelijks live programma, harder kun je niet groeien als programmamaker. Want live, iedere fout wordt afgeslagen. Kijk, als Berlingo iets misgaat, dan stoppen we even en dan pakken we het op. Dat is live, kan dat niet. En dan dacht je, daar leer ik heel van. om uiteindelijk wat te gaan doen? Niet om uiteindelijk ergens te komen, maar gewoon beter te worden. Iedereen wil denk ik beter worden in het vak wat hij doet en ik ook. Dus ik dacht, en ik heb daar ook heel veel geleerd. We hebben het... Wat heb je geleerd? 100 afleveringen, denk ik, gedaan. Wat je leert is de baas zijn van het gesprek. Hè? Als presentator moet je met die vier mensen die nog meer aan het houden, je moet wel zorgen dat je hem bij je houdt. Je mag hem even laten gaan, maar je moet hem wel weer terug kunnen pakken. Dat is denk ik het voornaamste wat ik bij Zes Insight opgepikt heb. Ja, zat je wel met Albert Verlinde, dat was ook niet per se heel makkelijk. Nee, makkelijk is niet goed. Het was wel uitdagend, ja. Ja, want die krijg je er moeilijk onder. Dat bedoel ik. Ja. Dus als jij dan nu oude opnames ziet, hè, uit die tijd. Ik kijk heel veel terug. Nou, nu niet meer Zes Insight. Nee, maar wat dacht je dan toen? Van mijn eigen prestatie? Ja, van in relatie tot Albert Verlinde, was jij degene met de regie, voor je gevoel? In het begin zeker niet. Nee, denk niet. Denk wat ook het eerste en grootste probleem was, is dat in de eerste uitzending, Albert Verlinde komt terug. Het was meer het nieuws dat Albert terugkwam dan dat ik een programma met hem ging maken. En daar zaten niet echt grote scoops in. Terwijl je weet, die eerste gaat iedereen kijken om te kijken. En toen vertel jij dan, want mijn vrouw was toen zwanger van onze tweede dochter. Vertel jij dan als het grote nieuws dat je weer vader wordt. Maar dat is raar, dat de host vertelt, het grote nieuws vandaag gaat over mij. Ja. Dat is heel gek. Maar goed, daar ben je mee akkoord gegaan. Ja, want als we verder... Ik kan geen scoops maken. Nee. En ik ben ook niet de entertainmentdeskundige. Dus als ze er niet zijn, dan denk ik, dan moeten we maar dit doen. Nou ja, dat heb ik in retrospectief ook gedacht. Hoezo wilde jij bij SBS een programma gaan presenteren over entertainmentnieuws? Hoezo? Dat heeft niet zozeer met het entertainmentnieuws te maken. Want wie welke jurk aan heeft op welke première... Ja, dat interesseert me net zoveel als voetbal. Als je elke dag live gaat, een uur lang... Ja. Dat is een kans, die krijg je niet zo vaak. Ja. Nee. Maar je zei, ik zou het nu niet meer doen? Nee, omdat ik dus qua entertainment... dat vind ik echt niet alles interessant. Dan hadden we Rosanna Kluiver die een nieuwe product haarlijnproduct. Nou ja, goed. Ja, iets maar met dat wist gel. Je van tevoren, toch? Dat je dat niet interessant zou vinden. Nou, niet helemaal. Want je hebt ook gekochte items in entertainment journalistiek. Dus je kan dan een product... Stel je voor, ik zou dit boek willen promoten. Dan zou je dat kunnen kopen. Dus soms krijg je dingen die je denkt, ja, wat is dit nou? Ja. Ja, en je krijgt mensen die... je krijgt ook een soort belangenverstrengeling. Want als jij goed bevriend bent met iemand over wie het zou kunnen gaan... dan kun je dat natuurlijk altijd in de berichtgeving een beetje... zeg je, dit item is voor mij, dan doe ik het. Ja. Dan demp ik het maar goed, stel, Talpa stond bij je op de stoep terug in de tijd. En ze zeiden, we willen wel met jou een dagelijkse show. Kan je veel van leren. Mm-hmm. Six Insight, of Zes Insight, wat het ook was. zou je doen? Of zou je zeggen, nee, ik wil wel naar jullie. Met de kennis van nu? Ja? Nee, had ik het niet gedaan. Nee, maar achteraf is mooi wonen natuurlijk. Met de kennis van nu had ik andere dingen ook niet gedaan. Namelijk? Jan wordt vader. Dat was voor mij een heel leuk programma. Maar als je naar de kijkcijfers kijkt, dan zie je wel vaker tegenwoordig... wij noemen dat een ego-document. Dat is niet meer kennelijk wat aansluit bij een groot publiek. Nee, oké, maar dus, daarom zou je het niet doen? Omdat het niet aansluit? Ja, je maakt toch televisie om te zorgen dat mensen het zien. Zeker, maar... Jij zou weten dat er niemand naar dit programma zou luisteren... zou je dan elke zondag hier gaan zitten? Oh, zeker. Ja, wij voor wel. De lol. Maar je bent ook Mr. Lingo geworden bij Talpa. Hoeveel afleveringen heb je inmiddels opgenomen daarvan? 406. Wauw. Komen er weer 85 aan. Nou, ik zet het in mijn agenda, Jan. Bij jouw aantreden werd je door Jeroen Pauw ook uitgedaagd... om te laten zien wat jouw spellingscapaciteiten eigenlijk waren. Ja, dat waren. Goed, hè? Dat is heel grappig. Welkom bij Lingo! Ik heb een paar woorden voor je. Is dit goed of is dit niet goed? Dit lijkt mij goed, als er bij een staat. JP, wat zou jij zeggen? De lange ei bij Lingo. Oh, is één letter? Nee, joh! Jan Versteeg. Oh, Jan. Lange ei is één letter. Hey. Ja, we doen nog een woord, Jan. Wat staat hier? Engels. Volgens mij is Nanny's met IE aan het einde, denk ik. Als je in Groot-Brittannië zou wonen, Jan, dan is het met IES. Maar anders moet er een komma tussen, dat mag volgens mij ook niet. En die komma noemen we een apostrof, en dat mag niet bij Lingo. Is natuurlijk... De laatste? Engels, als het over de taal gaat, niet, want hoofdletters zijn verboden. Nee, dat mag niet, dat is geen goed woord. Maar het mag toch weer wel, want het is ook een oude maat, een oud-Hollands ons. En dat schrijf je met een kleine letter. Ik ben er helemaal klaar voor. Volgens mij heb je zelf ook heel veel geleerd qua spelling en de Nederlandse taal ervan, of niet? Ja, zeker. Maar ja, kijk, dat is het fijne aan Lingo. We hebben één taalautoriteit, de man van taal, en dat is JP. Dus ik vond dit helemaal niet zo erg. Ik bedoel, als we de rollen om zouden draaien, dan zou ik wel een probleem hebben. Ik denk dat ik sterker ben in gesproken taal dan in geschreven taal. Maar inmiddels, ja, wat ik zeg, na 406 afleveringen of 407... Denk dat ik wel een eindje kom qua spelling. Gaan we nu weer dit spelletje doen? Nee, ik heb hier wat woorden voor je. Nee, wij zeiden net voordat het begon, zeiden wij... wat ziet je haar leuk? Zo'n beetje lange manen, een beetje Rutger Hauer look. Oh, dank. Nou, maar die moeten eraf voor Lingo. Nou, ik vind zelf, bij Lingo hoort een beetje een gesoigneerd kapsel. Ja. En het is nu wel echt, ik hou het wel lang. Zeg maar, ik vind lang haar wel leuk. Maar ik heb nu wel een soort deurmat in mijn nek. Alles voor de kijkcijfers, hè? Nou, dat is niet voor de kijkcijfers, het is voor de kijker. Ja, en daarmee voor de kijkcijfers. Je kan ook dingen voor de kijker doen. Denk, oh, kijk, het is toch een verzorgde jonge man om naar te kijken. Ik laat bij Lingo ook mijn baard niet lang staan. Nee. Vind ik gewoon niet passen. Nee. En je hebt er zin in weer? Ja, mijn Lingo dat is gewoon een feestje om te doen. Ja? Ja, omdat we maken het met een club al sinds ik er ben. Hetzelfde clubje, dezelfde mensen. Er is geen regie op mijn oor, er is geen autocue. Het is eigenlijk gewoon, ik ben kapitein op het schip. En dat geeft wel heel veel vrijheid natuurlijk. Dat je alle kanten op kunt gaan. En als je het niet leuk vindt, dan haal je het maar uit in de montage. Soms is de ene opname ook een kwartier langer dan de andere. Nou, succes. De Media Week Awards TV. Nou Ron, je hebt van alles beloofd. Ja, want via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Jij bent er niet geworden, Jan, helaas. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Het loopt de spuigaten uit met de incidenten bij Eva Jinek de laatste tijd. We hadden al de tafelplakker en boos weglopende oranje supporters. En deze week verstoorden twee jonge YouTubers de uitzending. Zogezegd om aandacht te vragen voor wat er in Qatar gebeurt. Eva is not amused en ze kwam er een dag later op terug. Laat je horen van Qatar. Ik snap het, jongens, helemaal. Ik denk dat heel veel mensen dit begrijpen. Als jullie even gaan zitten, dan praten we er straks over verder. Ja, natuurlijk. Misschien heb je het gisteren gezien, maar de uitzending is verstoord door twee jongens die aandacht vroegen voor Qatar. Wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor alles wat hier in deze studio gebeurt. Deze incidenten zijn voor ons dus ook een les. Wat wij tot nu toe geregeld hadden, was blijkbaar niet genoeg. We hebben de maatregelen aangepast en wij hopen oprecht dat dit nooit meer gebeurt. Ja, en een dag later parodieerde de talkshow Vandaag in Sight al deze incidenten met een vrouwelijke stripper die in lingerie spontaan door de studio aan het rennen was, achtervolgd door de beveiliging. Ja, Jan, jij zit natuurlijk ook heel vaak in een studio met veel publiek. Ja. Denk jij nooit van, er hoeft maar één gek tussen te zitten die iets raars doet? Ja, maar dat is op de snelweg ook. Er hoeft maar één gek te zijn die denkt, ik ga er even tegen het verkeer inrijden. Ik geloof dat ze dat in de psychologie voorrouwen noemen. Dat je je druk maakt om dingen die mogelijk kunnen gebeuren. Hm. Nou, daar heb ik te weinig tijd voor op deze planeet om me daar ook nog druk over te maken. Ja. Er is een vacature voor presentator voor het kwakkelende 19:30, de talkshow op SBS6. Helena Hendricks, die blijft één dag per week, al loopt ze niet over van enthousiasme trouwens. Maar de andere presentator, Leonie ter Braak, die vertrekt bij SBS. En Johnny de Mol keert definitief niet terug. Ik zou zeggen, stekker eruit, maar blijkbaar moet het door. Nou, Johan Derksen die zou heel graag het duo van Media Insight, Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen op die plek zien. Marcel zelf ziet het ook wel zitten, vertelde hij in Vandaag Insight. Heb je al een telefoontje gehad, Marcel, van de directie van deze organisatie? Nee, we zitten de hele dag naast de telefoon, maar nog geen gerammel. Dus het is raadselachtig. Ja, maar die ambitie is er wel, toch, neem ik aan? Zeker, als ze bellen, neem ik op. Kunnen de onderhandelingen gestart worden? Ja. Het grote geld, ster van Talpa. Ja, het zou zo kunnen. Jij droomt natuurlijk van Talpa-ster. Nee, daar droom ik helemaal niet van. Maar als de mogelijkheid zich aandient, wie ben ik om nee te zeggen? Ben jij al gebeld voor 19:30, Jan? Nee. Nee, en als je het zo zegt, het kwakkelende programma en Helene heeft het ook gezien, is het natuurlijk ook niet echt een affiche dat je zegt, nou, daar moeten we in gaan stappen. Nou ja, dat heeft ze zelf gezegd, dat het niet haar ambitie is om die talkshow te doen. Dat ze houdt zoveel meer sportprogramma's maken. Je zegt kwakkelend. Nou ja, qua kijkcijfers gaat het nog steeds niet. Nee, precies. Dus ja, nee, ik ben niet gevraagd, maar ik weet ook niet of ik dat zou willen. Nou ja, live televisie is wel... En 19:30 is misschien wat breder in onderwerpen dan 6 Inside. Ja, maar wil je op een programma instappen waarvan je, zoals je zelf zegt, ook niet op gaat lijken dat het succes nog gaat komen? Ik weet het niet. Of kijk, als jij er zit. Dat ineens dat maakt dat... Kan toch? Je kan toch denken, daar ga ik wat van maken? Nou, is je ego wel heel groot. Dus je denkt, nou, als ik kom, dan komen ze met miljoenen tegelijk zeppen ze naar binnen. Nee, en kijk, er zijn wel wat dingen veranderd, geloof ik, bij 19:30. Ik was er van de week nog. Maar ik geloof dat het heel hard zoeken is nu naar die presentator naast Helene Hendricks. Dus ja, ik vroeg ook aan redacteur. En is dat bekend? Maar ze wilde het niet zeggen, of ze mogen het niet zeggen. Natuurlijk de mooiste zin uit de televisie. Er komt iets aan. Maar als ze bellen, dan zeg je nee. Dan zeg ik, denken jullie dat dit echt goed bij me past? Heb jij ook nog iets waarvan je kan zeggen, ja, er komt iets aan, ja, maar... Ja hoor, komende mei komt er een nieuw programma op SBS6. Ja, Daar kan ik niks over zeggen natuurlijk. Ja, Jan, tipje van de sluier, welk genre? Het is ENG, dat is misschien wel nieuws. Want ik doe veel studio bij Talpa. Met camera op pad. Ja, je hebt studio en ENG, dus ENG is met de camera op pad. Eigenlijk wat ik altijd bij BNN deed. En bij Talpa heb ik voornamelijk studioprogramma's gedaan. Dus dat er weer ENG komt, dat vind ik wel heel erg leuk. Leuk, vind ik ook echt bij je passen. Ja, nou, vind ik ook. Lief dat je dat zegt. Ja. Dan het tv-moment van de week. Ja, ik kies vrij schaamteloos weer voor mijn favoriete programma, Margreet. Even tot hier. Na de onthullingen over Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant vrijdagavond... dacht ik 24 uur lang maar één ding... Is dit genoeg tijd voor even tot hier om er een dag later al een messcherpe satirische scène van te maken? En durven ze hun BNN-varen collega ook echt aan te pakken? Nou, Niels van der Laan en Jeroen Woel die stellen nooit teleur. Ze hadden een gepeperde mening over het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk en ze pasten daarvoor een van Matthijs' favoriete chansons, La Bohème van Charles Aznavour aan. Het tv-moment van de week. Achter de schermen. Achter de schermen was het een duivel, een tiran. Achter de schermen scheten de mensen wel zeven kleuren voor die man. Satirisch programma, is dat misschien nog iets voor je? Nou, op dit niveau van... Want ik heb bij BNN, deed je ook een hoop grappige dingen. Ja, maar op het niveau van Jeroen en Niels... dat is wel zo ongekend hoog en zo goed als je dit in 24 uur... Hè, absoluut. De grap is namelijk veel dieper dan alleen de tekst. Want het is op La Bohème van Aznavour... Ja. Wat weer de favoriete artiest is van Matthijs. Ja, dat die jongens ook de ring hebben gewonnen... is natuurlijk niet meer dan te... En dat Franse accentje is ook zo ontzettend geestig. Ja, het is echt wel heel knap. Tot zover de tv-week en over een uurtje de radioweek. Dankjewel, Ron. En we gaan ook afscheid van jou nemen, Jan Versteeg. Ja, ik ben helaas geen topsporter nog. Nee. Die is, kan nog komen. Ja. Ik zou niet weten. We gaan maken, podcast maken, want dan ben je ook nog... en natuurlijk schrijver van je boek. Doodmoe en dolgelukkig, zo heet dat. Gewoon weer terug naar huis. Ja, we gaan Sing 2 kijken. Leuk. Kinderfilm, ja. Supergezellig. Ja. Lekker spelletjes doen ook vanmiddag. Dankjewel. Ja, dankjewel. Na het nieuws, na het NOS Journaal... praten we met onze sportgast. En dat is vandaag oud-doelman van Ajax, Feyenoord, AZ... en ook Oranje, Henk Timmer. Heel graag, tot zo. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi-dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, zometeen in het tweede uur van de perstribune. Oud-doelman Henk Timmer. Ex-Ajax, ex-Feyenoord, ex-AZ en ex-Nederlands elftal. Ooit door Hans van Breukelen omschreven als de ideale tweede keeper van Oranje. Hoe kijkt Timmer naar de keeperskwestie bij het Nederlands elftal? Met wie moet Louis van Gaal volgens hem morgen starten onder de lat? Straks zijn antwoord. Eerst het laatste nieuws. Bij de VN-klimaattop in Egypte is een akkoord bereikt. Meer daarover in het NOS Journaal met Jeroen van Kam. Vannacht stemden bijna 200 landen in met dat nieuwe klimaatakkoord. Er is onder meer afgesproken dat er een schadefonds komt voor landen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Dat punt was vrijdag de reden om de klimaattop nog niet af te sluiten. Maar na lange nacht lag er uiteindelijk toch een akkoord, zegt klimaatredacteur Helene Ecker. Twee dingen springen er wel uit. Er komt dus een wereldwijd klimaatschadefonds. Hè, iets waar arme landen al jarenlang voor strijden, maar waarover rijke landen heel lang niet eens wilden praten. Nou, dat wordt hier op het Afrikaanse continent als een grote overwinning beschouwd. Rijke westerse landen hebben al sinds de industriële revolutie veel CO2 uitgestoten. En dus worden die ook verantwoordelijk gehouden voor klimaatverandering. Maar tegelijk moet je wel zeggen, het komt er nu, zo'n fonds. Maar veel details zijn er nog niet uitgewerkt. Dat zal echt de komende jaren moeten gebeuren. Teleurstelling overheerst bij veel Europese landen omdat er geen concrete afspraken zijn over het beperken van de opwarming van de aarde. Klimaat-eurocommissaris Frans Timmermans vindt dat het slotakkoord dan ook tekort schiet om de aarde te kunnen redden. Our citizens expect us to lead. That means far more rapidly reduce emissions. That's how you limit climate change. Not wait and respond once the climate change has done its devastating effect. Ja, burgers verwachten dat we het goede voorbeeld geven, zegt hij. Ook premier Rutte en minister Jette van Klimaat zijn teleurgesteld dat er op de top in Egypte geen nieuwe maatregelen zijn afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Turkije heeft, eerst een pingel dan ik. Turkije heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plaatsen in het noorden van Syrië en Irak. Het Turkse ministerie van Defensie zegt dat de plekken die doelwit waren door terroristen als basis worden gebruikt bij aanvallen op Turkije. Contact met correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Wat is er verder bekend over die aanvallen, Mitra? Ja, de Turkse luchtmacht heeft vannacht en vanmorgen luchtaanvallen uitgevoerd. Het zou gaan om 89 doelen. Men zegt dat dat schuilplaatsen, bunkers, grotten, tunnels zijn geweest. Plekken die volgens de Turkse regering uitvalsbasis zijn van de PKK en van de YPG. Hè, dat is de Syrisch-Koerdische militie in Noord-Syrië. Het zou allemaal met groot succes zijn gedaan. Er zijn verschillende mensen geneutraliseerd, zoals de Turkse regering dat altijd zegt als er mensen gedood zijn. Onder meer Kobani zou zijn getroffen vlakbij de Turkse grens. Is dat naar verluid zijn gevechtsvliegtuigen vanmorgen weer teruggekeerd naar hun basis. Dus voor nu lijkt het voorlopig voorbij. En volgens Koerdische bronnen op de grond zijn er zeker 12 doden gevallen. Ja, een week geleden werden er 6 mensen gedood bij een bomaanslag in Istanbul. Moeten we dit zien als een directe vergeldingsactie? Ja, zo moeten we dit zeker zien. Turkse ministers schrijven vanmorgen ook op sociale media in termen van payback time, oftewel wraak. Na zondag, direct na de aanslag, dreigde men al met wraak, met vergelding. Dit is heel erg ook voor eigen publiek. Turken laten zien dat men dit niet ongestraft voorbij laat gaan. Dat er meteen actie wordt ondernomen. Volgens de Turkse regering zit dus de PKK en de YPG achter deze aanslag. De YPG, hè, dat is de Syrisch-Koerdische militie die in hun strijd tegen de Islamitische Staat wordt gesteund door het Westen. Nou, Turkije ziet die YPG weer als verlengstuk van de PKK. En daar is Turkije al decennia mee in oorlog. Nou, de hoofdverdachte van die aanslag, die is opgepakt afgelopen zondag, die zou zijn getraind door de YPG. Nou ja, het Turkse leger valt natuurlijk al jaren Koerdische doelen in Syrië en Irak aan. Dus ja, dit is zeg maar bekend gebied voor de Turkse luchtmacht. Maar of dat verband er zeker is, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Hoe staat het met het onderzoek naar de bomaanslag? Nou ja, sinds de aanslag heeft Turkije tientallen mensen opgepakt. We weten niet wie dat allemaal zijn. Het gebeurde allemaal vrij snel nadien. Er zijn veel onduidelijkheden, ook twijfels over hoe het kan dat er zo snel zoveel mensen in het vizier zijn gekomen als betrokken bij die aanslag. Het lastige blijft hierbij, we kunnen niet veel controleren over wat de Turkse regering zegt dat ze zeker weten. We weten dat er is een hoofdverdachte, een vrouw die te boek staat als dat ze zou hebben bekend dat ze is getraind door die YPG, de PKK. Maar ja, ze heeft later ook weer verwarrende verklaringen afgelegd. Dat ze bijvoorbeeld niet wist wat er in die tas zat die ze op het bankje had achtergelaten. Dat er drugs in zat, dat ze dat dacht. Er is nog heel veel onduidelijk. Dit is natuurlijk voer voor speculaties en veel twijfel, al dan niet gegrond. We moeten er denk ik ook rekening mee houden dat we misschien wel nooit echt zullen weten wat er is gebeurd. Turkije lijkt zich in ieder geval nu te richten op wraak. Bombardementen op Koerdische doelen in Syrië en Irak. Dat is nu even voorbij, maar ik sluit niet uit dat er misschien wel nog meer gaat komen. Dat het tot meer acties zal leiden. Dankjewel, Mitra Nazar vanuit Istanbul. In Urk is de politie gisteravond bekogeld met flessen en zwaar vuurwerk. Een groep van zo'n 100 jongeren veroorzaakte onrust na een oproep op Instagram. Er werden tientallen agenten ingezet en er is één jongen aangehouden. Politie denkt niet dat er nog meer arrestaties gaan volgen. De politie houdt er rekening mee dat de dood van de vrouw bij een festival in Brabant te maken heeft met drugsgebruik. 18-jarige vrouw uit Gelderland werd gisteravond onwel tijdens een hardcore festival in Haren. Ze werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Op een veiling in Boston zijn 42 liefdesbrieven van Bob Dylan verkocht. De brieven komen uit de jaren 50, toen Dylan nog niet was doorgebroken. Hij schrijft gedichten voor het meisje, fantaseert in de brieven over het verkopen van miljoenen platen. De brieven zijn gekocht door een boekwinkel in Portugal. Het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Colorado Springs zijn 5 mensen doodgeschoten in een LHBTI-nachtclub. Nog eens 18 mensen raakten gewond. Mogelijk loopt het aantal slachtoffers nog op. De dader schoot rond middernacht om zich heen en werd volgens de nachtclub door omstanders overmeesterd. De hulpdiensten waren er snel bij, zeggen de autoriteiten. Numerous officers and medical immediately responded to the area. And officers immediately made entry. They did locate one individual who we believe to be the suspect inside. Hij is gearresteerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk. De misstanden bij het tv-programma De Wereld Draait Door moeten onafhankelijk worden onderzocht. Dat zei regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer in het tv-programma Buitenhof. Ze reageert op het artikel van de Volkskrant, waarin vrijdag duidelijk werd dat achter de schermen van DWDD sprake was van een angstcultuur en structureel grensoverschrijdend gedrag. Hamer ziet dit soort excessen vaker, vooral in werksituaties. Aan de ene kant mensen met veel macht, met vaak ook veel geld, met competitie, met stress, met moeten presteren. En aan de andere kant mensen die het werk moeten uitvoeren, die macht niet hebben, die minder inspraak hebben, die vaak tijdelijke contracten hebben. Dus als we dat geheel bekijken, dan als je mij dan vraagt van hoe keek je daarna, ja, dan kon je het verwachten. En toch was ik wel geschrokken, omdat het zo lang heeft geduurd, eigenlijk zo structureel was, en er zoveel mensen van wisten en er niet is ingegrepen. Zo'n 50 oud-werknemers van De Wereld Draait Door zeggen dat presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren extreme woedeaanvallen hadden. Wat ik uit de verhalen lees, is dat men in periodes ook eigenlijk een beetje trots is geweest over de cultuur die er hing. Commando-cultuur wordt het genoemd. Die natuurlijk ook een zekere mate verdedigt dat je je zo kunt gedragen. En ik denk dat we inmiddels in een geëmancipeerde samenleving dat gedrag ook niet meer normaal vinden. De NPO zei gisteren zelf een onderzoek in te stellen naar de misstanden, maar Hamer wil dus dat het een onafhankelijk onderzoek wordt. In Winterswijk konden schaatsers vanochtend het ijs op. In de Achterhoek werd het -7. En na een hoop inspanningen van de ijsvereniging lag er op de baan een dikke centimeter ijs. Verslaggever Onne Beukers was bij de eerste rondjes van het seizoen. Prachtig, prachtig mooi. Het was mooi ijs. Kan niet mooier. En dat eigenlijk half november al? Ja, belachelijk gewoon toch? Hè? Nee, mijn vroegste was al 5 december. Heel Nederland zulke banen. Energie-neutraal. Hè? En nu gaat het toch al vandoor, terwijl het ijs ligt er nog goed bij, toch? Nou, het wordt wel slechter. Ja, en we hebben de weer in de moe. Ik heb 25 kilometer geschaatst, dus het is goed voor vandaag. Zo, nog op het laatste moment even rondjes maken. Gaat het goed? Nu nog wel goed, maar aan de buitenkantjes kraakt het al wel. We gaan nog wel schaatsen tot het kan. Hoe mooi is het om nu te schaatsen? Heel mooi. Dat verwacht je natuurlijk niet, maar... Ja, als het kan, dan ga je het natuurlijk meteen. Ja, en het is nu niet meer zo lang, denk ik, hè? Nee, nu niet meer, maar je moet ervan genieten tot het kan. Hoe gaat het nu nog? Goed. Ja. Hoe is de ijs op dit moment? Het begint er wel te ontdooien. Wat vind je nou het leukste aan dat je nu al kan schaatsen? Ik vind het gewoon leuk om met z'n allen te schaatsen. En ja, ik vind schaatsen gewoon leuk. Wat een geluk. En het is nu pas november. Ja. Dat is wel geluk hebben. Maar het wordt steeds warmer, dus volgens mij moet je nog snel een rondje maken. Ja. Auke Spijkstra, de voorzitter van de ijsvereniging. Nou, als we nu kijken, hoe ligt het ijs er nu bij? Het ijs, je ziet dat het nog wit is. En aan de zijkant komt het water al. Het is toch op eigen risico, maar het kan nu nog net zo'n beetje op de midden. Maar het gaat heel snel. We zien inderdaad dat het al wat natter wordt op het ijs. Wat voor een ochtend heeft u nu gehad? Fantastisch. Al die mensen die daar vanmorgen voor de poort stonden. En zo vroeg in het seizoen. Want ik herinner mij niet dat we dit al eerder keer zo vroeg hebben gehad. Ja, want hoeveel zijn er nou geweest vandaag? Ik kan dat niet precies zeggen, maar ik denk toch wel tussen de 300 en 350, schat ik. Zo, meneer, er wordt zelfs alweer opgeruimd. Ja, het moet weer gebeuren, hè. De pret is afgelopen. Wanneer is het gewoon weer helemaal zwart? Nou, ik denk aan het eind van de dag... Nou, als het langzaam een beetje begint te regenen, dan is het asfalt wel weer zichtbaar. Nou, de spullen moeten worden opgeruimd. De ijzers zijn bij de meeste mensen uit, dus de matten kunnen ook weg. Hè? Het wordt nu weer vissen. Een verslag van Onno Beukers vanuit Winterswijk. Het weer tot besluit. Op steeds meer plaatsen neemt de bewolking toe, waar hier en daar wat regen uitvalt. De temperatuur komt landinwaarts niet boven het vriespunt uit. In het westen wordt het maximaal een graad of 5. En in het oosten kan vanavond wat sneeuw vallen. Komende nacht grote verschillen in temperatuur. 9 graden in Zeeland tot -3 in Groningen. Door naar Erik Evengroen bij de AWB. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, nog altijd problemen in het midden van het land op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Die weg is in beide richtingen nog altijd dicht. Dit komt door technische problemen aan de eilandbrug. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Dronten en Zwifterband. En rijden richting Zwolle dan uiteraard omgekeerd via Zwifterband en Dronten. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een paar uur begint in Qatar het veelbesproken WK-voetbal. Het Nederlands elftal komt morgenmiddag om 5 uur voor het eerst in actie tegen Senegal. Te gast dit uur voormalig Oranjekeeper Henk Timmer, die in het verleden zelf ook mee is geweest naar zowel een EK als een WK en bovendien veel met de huidige bondscoach te maken heeft gehad bij AZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de openingswedstrijd straks. Ik ken mensen van heel dichtbij die hebben besloten niet te kijken naar het WK. Heb jij dat nog overwogen? Nee, ik kijk wel. Ja, en ik heb niet overwogen om niet te kijken. Ik vind het ook... Kijk, dat het daar is in zo'n land, ja, dat is eigenlijk belachelijk. Dat vind ik ook. Maar uiteindelijk de voetballiefhebbers, de voetballers... Die kunnen daar eigenlijk weinig gaan doen. En het is meer de FIFA die dit soort landen een kans geeft om... zo'n evenement te organiseren. Maar ik ben wel dusdanig liefhebber om voetbal op hoog niveau te kijken. Dus ik ga wel kijken. Helder. Ron Vergouwen, die heeft niet alleen heel veel mediaarchieven, maar ook heel veel sportarchieven. Nou, dat is eigenlijk ook media, toch? Ja, dat is waar. Ja, sport zit daarin. En dus ook, ook jij, Henk. Oh. Ja, ik hoop je zo meteen nog even te verrassen met een paar fragmenten. Want je hebt in allerlei programma's je opwachting gemaakt. En ik denk dat er wel wat leuks tussen zit. En aan het einde van het uur natuurlijk ook de Media Week Awards. Dan ga ik het hebben over de Radio Week. Natuurlijk de bloopers en een beetje verwarrend radiomoment van de week. Oké. Okay. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Henk Timmer, geboren op 3 december 1971 in Hierde. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. De beste keeper die het Nederlands elftal ooit had, is... Edwin van der Sar. Dit vond ik de leukste kant van het keepersvak. Wedstrijden spelen. Dit is een belangrijk advies dat ik ooit heb gekregen. Van Toon Gerbrands. Mensen die je niet serieus neemt, die kunnen je ook niet raken. Dit zie ik als een belangrijke persoonlijke kracht van mezelf. Rustig zijn. Dit hoop ik het komend jaar te gaan doen. Zakelijk 9 appartementen bouwen. Oh. De ondernemer in mij ziet nog wel wat in deze mogelijke business. Oh, dat was dus net. In deze mogelijke business, ja. Jeetje. Die is lastig. Ik woningmarkt. De woningmarkt. Ja. Dit was echt een eye-opener in mijn leven. Geboorte van mijn dochter. Deze scène in de kleedkamer zal ik nooit vergeten. Schaarincident met Zlatan en Mido bij Ajax. Ga je zo vertellen. Dit land wordt wereldkampioen. Argentinië. Reageer via Twitter met hashtag de perstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Goed, de scène in de kleedkamer. Ja, er is best veel over gezegd en gesproken in allerlei programma's. Maar er was een keer een soort ruzie tussen Zlatan en Mido. En dat was bij Ajax. En dat ging over en weer totdat een van die twee... het eigenlijk niet meer pikte. En die pakte een schaar en die gooide echt... gericht, dus ga zo echt langs zijn hoofd, baf, zo in de muur. Nou, en wie gooide als eerste? Nee, dat was Mido, die gooide hem naar Zlatan. Maar het werd natuurlijk een vechtpartij en wij moesten ertussen. Het mooiste was daarna wel, dat was echt over en weer, dit en vechten. En uiteindelijk na het douchen, dat waren eigenlijk vrienden. En het was echt een mega incident, de Koeman ertussen en erbij en weet ik het allemaal wat. En uiteindelijk na het douchen, Mido in half Engels, Zlatan. Yes, what's going on? You go with me to Media Market? Ja, we can go. Okay, we go. Met z'n tweeën liepen ze gewoon naar de Media Market. Dus het was een mega incident eigenlijk. En een half uur daarna gingen ze samen naar de Media Market. Ja, weet je wat de aanleiding was eigenlijk? Ja, tijdens de wedstrijd, we speelden volgens mij 2-2 of zo. We wonnen net. En het was tijdens de wedstrijd had iemand een bal moeten geven of niet. Maar dat escaleerde verbaal. En uiteindelijk ook, fysiek. Ja. Apart incident. Ja. En coaches bijvoorbeeld. Gingen die ook wel eens tekeer in de kleedkamer dat je onthouden hebt? Ja, veel. Of veel, maar niet. Ik heb ook wel eens met Louis een hele discussie gehad. Verhaal. Ja, en die op een gegeven moment liep hij eruit. Toen zei hij, we stonden achter met 1-0 bij Twente. En die weken voor hadden we ook achtergestaan bij Utrecht of zo. En die wonnen we uiteindelijk nog maar 3-1. En dus hij ging tekeer in de rust en dit en dat. En ik zeg, joh. Doe ze rustig. Ja, durfde jij dat? Jawel. Het is 1-0. Dus uiteindelijk kunnen we ze gewoon winnen, net als vorige week. Oh! Dus we hebben een nieuwe trainer. Dan ga ik wel naar buiten. Luister maar naar jullie nieuwe trainer. Dus hij liep eruit. Ik zeg, hey jongens, luister. Wat er ook gebeurt. Uiteindelijk wonnen we. Met 2-3-1 ook, die wedstrijd weer. En... ja, wij een beetje overdreven na de wedstrijd in de kleedkamer. Allemaal springen en lachen. Maar toen was hij ook, dan is hij ook alweer zo. Dan stond hij wel in zijn eentje trouwens ook een beetje mee te springen. Zo een beetje te lachen. Maar goed, dat soort dingen, ja, dat hebben we al meegemaakt. Waren leuke dingen. Ja, maar dat zegt iets over jou, dat je dat durfde? Of was dat wel dat ook andere spelers... Nee, dat is niet heel veel die ideeën. Maar ik had dat, op een gegeven moment heb je wel in een groep... bepaalde spelers die altijd wel wat zeggen of wat... kunnen zeggen. Ja. En als ik wat moest zeggen, deed ik dat wel. Ja, hij kon dat dus ook hebben van jou. Ja, niet altijd. Maar op dit moment, ja, toen was het eigenlijk een soort van... Hij deed het wel slim ook, want hij liep er gewoon uit. Hij zei, nou, jullie hebben een nieuwe trainer, zoek het uit, ik ga naar buiten. Mm-hmm. En liep ook gewoon de kleedkamer uit. En wij zeiden, ja, uiteindelijk als groep, hey, kom op. Want we moeten natuurlijk niet dat hij zometeen gelijk krijgt. Nee. En uiteindelijk, we hadden toen echt een heel goed jaar met AZ. Dat, we wonnen ook vaak en veel wedstrijden. En het pakte goed uit. Nou ja, en hij is natuurlijk ook altijd bezig met hoe dat dan psychologisch werkt. Ja. Toch? Hij deed het, kijk, het was volgens mij ook wel een beetje iets uitlokken. Precies. Dat ik dan wel iets zei van, joh, we stonden vorige week ook achter. En dan denkt hij, oh, wacht even, misschien. En dan, ja, dan hoopt hij ja, dat er iets een andere gebeurt. Manier dan te zeggen, je moet dat, je moet dat. En dan even eruit en dat iets gebeurt. En het gebeurde. Ja. Een advies wat jij hebt gekregen, wat je ooit heel belangrijk hebt gevonden. Namelijk van Toon Gerbrands. Ja. En die zei, mensen die je niet serieus neemt, die kunnen je ook niet raken. Nou ja, dat had ik wel met hem over. Ja, zat je ook met hem bij AZ natuurlijk? Ja, met Toon is een van mijn beste vrienden. En we hebben regelmatig contact. En goed, dat ging erom. Als je, kijk, in de pers, ik was vaak of aanvoerder, of ik moest voor de camera komen, of radio, of wat dan ook. Dus dan, maar ja, dat is leuk als het goed gaat. Maar als het minder gaat en je moet constant voor die camera, dan wordt het vaak ook persoonlijk op jou getrokken, zeg maar. En ik was met Toon over gehad, zeg, joh. Hey, mensen die je niet serieus neemt, die kun je niet raken. Ik denk, ja, maar dat klopt ook wel, ja. Maar gaat het dan om mensen die jou niet serieus nemen? Of die jij Die jij niet, ja. Ja, die ja. jij niet ja. serieus ja. neemt. Dus als je ja. wat zegt, denk ik, ja, prima, als je familie of je vriend of weet ik wat, zeggen, joh, dat. Maar de rest, relativeer het, antwoord netjes en doe je ding. En ze kunnen je toch niet raken. En herinner je nog zoiets, waar, op basis waarvan hij dit tegen jou zei? Dat jij dus wel geraakt leek. En dat hij zei, joh... Nou, het was meer kijk, als er wat in de pers komt... Ik had op een gegeven moment een periode bij Feyenoord. Dat was lastig, want de publiek begon zich ermee bemoeien. Pers was best wel een lastig jaar. En ja, niemand wilde altijd voor die camera. Dus ik moest elke keer voor die camera gaan staan. Maar op een gegeven moment denken ze ook, ja, dan heb jij hem weer. Maar niemand wilde daar staan. En die persverlegger zei ook, Henk, ga jij? Ja, dat is leuk. Maar op een gegeven moment betrekken ze alles op jou. Dus dan krijg je allemaal rotreacties. Niet alleen ik, maar je familie, je klein dochtertje. Die toen, dat is lastig. Alleen... Krijgen je kinderen dan daarmee te maken? Oh ja. Ja? Wat gebeurde er? Nou, ja, dat is echt... Ik ben ook wel eens gehad... Kijk, ik zit niet op social media. De Instagram en Facebook en weet ik. Maar goed, als ik wel eens in een... Ook met een analyse wat zij op tv... Ja, over... Ik noem maar, het maakt niet eens uit welke club. Maar dan krijgt Isa allerlei rotopmerkingen en verwensingen op al die dingen. Ja, dat is niet leuk. Alleen, wij hebben wel zo afgesproken. Is, luister, niet eens naar kijken, laat gaan. Je weet hoe het gegaan is en niet op reageren. Ja, en dat kon ze wel een beetje. Zij kan dat prima. Ja. Zij luistert wel. Zij luistert wel, ja. Goed, wij zijn in gesprek met... met Henk Timmer. Het veel besproken en bekritiseerde wereldkampioenschap. Daar gaan we het over hebben. Voetbal in Qatar. Het staat op het punt te beginnen. Hoe kijk jij terug op de tijd dat je zelf meeging naar een EK en een WK... en ook nu naar de keuzes van Van Gaal dit uur? Een gesprek met jouw voormalig keeper dus... van onder andere Ajax, Feyenoord, AZ... die na het voetballeven koos voor het ondernemerschap. En dat legde je geen windeieren. Dit uur de veelzijdige carrière van Henk Timmer. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, morgen het Nederlands elftal. De eerste wedstrijd tegen Senegal. Nou, jij bent natuurlijk een voormalig keeper. Dus laten we het eens even hebben over de keeperskwestie. Zoals dat bijna is gaan heten. Ja. Wie hoop jij eigenlijk? Er wordt nu gezegd dat Noppert de meeste kans maakt. Maar wie hoop jij? Ja, ik ben een Bijlo-fan. Dus ik vind Justin echt een hele goede keeper. Die heeft alles wat een keeper moet hebben. Ja, de hele discussie over een keeper, wie het dan nu ook gaat worden. Noppert heeft nog geen Europese ervaring, geloof ik. Speelt bij Heerenveen. Ja, is gewoon wel een goede keeper. Want dan zit je ook niet bij het Nederlands elftal. Maar mijn keuze zou altijd zijn Justin Bijlo. Ja, want je zegt, hij heeft alles wat een keeper moet zijn. Ja, hebben. Ja. Hebben. Ja. En wat is dat dan? Nou, hij is allround. Hij is goed in het meevoetballen. Hij is links en rechts. Hij is goed met hoge ballen. In de reactie. Het is een jonge gozer die explosief is, snel is. Dus ja, ik vind hem ook de beste keeper van Nederland. Dus als mijn keuze zou zijn, dan zou ik Justin Bijlo opstellen. Ja. Het enige wat hij een poosje had, is dat hij wat blessuregevoelig was. Maar hij is nu Totaal fit, op het juiste moment in vorm. Met Feyenoord in de Europa League, heel goed gedaan. De laatste week in de competitie zijn vorm laten zien. Dus ik, ja, dat is mijn favoriet. Ja. Er is heel veel gezegd, hè, over de keepers. Ja. En vooral ook de keepers die niet meegaan. Cillessen gaat niet mee. Mark Vlekken speelt in Duitsland, gaat ook niet mee. Ja. Ja, dat met Cillessen, dat hele circus eromheen, wat er allemaal gezegd en geschreven en gedaan is. Ja, op een gegeven moment moet je zelf denk ik ook gewoon reageren. En ook eens zeggen, joh, luister, nu ook. Ja, dat zeggen dan al die keepers nu. Ja, welke reden dan ben je dan afgevallen? Nee, dat hou ik onder ons, want dat is tussen... Joh, zeg gewoon, hey, luister, die hoek belt me op. En Frans Hoek, de keeperstrainer. Ja, hij belt me op, hij zegt dit en dit. Nou, ik vond het verschrikkelijk bericht en ik ben het ook niet met hem eens. En dit is wat hij zei. Nou, dan ben je van al het gedoe af. Want nu, iedereen gaat gissen en raden. Hij een vervelend mannetje of hij is niet goed in de groep. Ja, of dat zou over Cillessen dan nu rondgaan, hè? Ja, nou, maar zeg het gewoon. Zeg gewoon, waarom ben je afgevallen? Nou, zij vinden dit. Ja. Punt. Laten we even luisteren naar Louis van Gaal. Want afgelopen vrijdag, alle Oranje-fans zaten voor de tv om te kijken van, wat wordt die definitieve selectie voor het WK? En dit is wat Louis van Gaal toen zei over de keepers. En het is dus niet altijd het geval dat de beste speler wordt gekozen, maar in mijn ogen de beste teamspeler. Want we moeten 5 weken met elkaar verder. Is Cillessen, is dat dan, als hij niet eerste keeper is, is hij dan iemand die niet complementair is in zo'n groep? Is dat een van de redenen om hem niet te selecteren? Dat zou een reden kunnen zijn, maar dat is in dit geval niet het geval. Maar Cillessen, ik weet niet of jij wedstrijden ziet van Cillessen, maar die is de laatste weken niet in vorm. Hoe heb jij gekeken naar die persconferentie? Wat viel jij nog meer op? Nou ja, dit was. Kijk, je kan het. Als je niet wil zeggen wat je dus met die keepers besproken hebt, dan moet je constant ergens omheen. Nou, in de ene moment was het. Het is niet een teamspeler misschien. Aan de andere kant, ja, maar dus in dit geval is het niet het geval. Hij is niet in vorm. Nou, waren de 4 niet in vorm. Dus benoem het gewoon. Het is allemaal wat nu ook... Schimmig. Er staat best wel druk op al die keepers door al dat gedoe. Ja. Ik zat te kijken naar jou toen dit fragment speelde. En zodra jij Van Gaal hoort, moet jij lachen, viel mij op. Ja, ik vind dat wel mooi hoe hij het doet. Kijk, Louis is natuurlijk een fantastische trainer. Ik heb hem meegemaakt bij AZ. En ik weet de werkwijze ook wel. En hij kan als geen ander nu een groep neerzetten die ook echt met z'n allen geloven dat ze wereldkampioen worden. Ja. En die werkwijze, ligt hij eens toe dan? Ja, hij is gewoon heel duidelijk. Er is geen enkele trainer die zo duidelijk en direct communiceert als dat Louis doet. Je zegt, de licht. Zal hij bijvoorbeeld zeggen, Matthijs de Licht, van, ik weet niet of hij het zegt, maar even als voorbeeld. Van, joh, luister, jij kan niet goed voetballen, maar je kan wel heel goed die ballen afpakken of je kan goed koppen. Nou, dat moet jij dan doen. En jij bent goed in de opbouw, maar jij bent echt langzaam. Dus dan moet je niet zorgen dat je in die positie... Maar hij benoemt alles. En dat zijn heel weinig trainers die dat doen. En is dat fijn? Want het maakt je misschien ook wel onzeker. Nou ja, maar goed, in de top, ik denk dat je daar gewoon wel mee om moet kunnen gaan. En dat is wat bij topsport hoort. Dan mag je ook best hard zijn. En kritisch. En er met z'n allen beter van worden. Over de band van jou met Louis van Gaal. Ik heb een fragmentje uit het radioprogramma Evers staat op uit 2011. Naar aanleiding van een geruchtmakend kleedkamerincident bij Bayern München, waar Van Gaal toen trainer was. En Evers kon natuurlijk maar met één iemand bellen. De Van Gaal-kenner, Henk Timmer. Ja, Henk, ik heb even een korte vraag. Nou. Er staat een interview in de krant van de week met Luca Toni over Louis van Gaal. Oh ja, oké. Jij kent Louis natuurlijk. Ja, ik ken hem vrij goed, ja. Vrij goed zelfs, ja. Er stond in de krant, daar werd hem natuurlijk Louis verweten dat hij geen ballen had. En dat hij toen in de kleedkamer zijn broek heeft laten zakken om te laten zien dat hij wel degelijk... En dan vroeg ik me af, heeft hij dat wel vaker gedaan? Heb jij dat wel eens meegemaakt met Louis? Dat hij zijn broek... Heb jij de ballen van Louis gezien? Heb jij de ballen van Louis in het netje zien hangen, zeg maar? Nou, gelukkig niet. Ja, goed, dat is de actie die typisch voor Louis is. Ja, typisch Van Gaal. Welke fratsen haalde hij nog meer uit? Maar is het waar? Ja, niet bij ons. Nee. Denk je dat het waar is? Dat zou maar zo kunnen. Ja? Ja, zoiets zou hij kunnen doen? Ja, maar dan ook wel in een soort grappig, maar wel serieus grappig moment, zeg maar. Van, jij zegt dat ik geen bal... Hier! Weet je, dan, ik heb wel ballen. En dan, maar allemaal dat soort dingetjes, maar... Ja, wat nog meer? Ja, joh, dat, ik ben niet echt hele gekke dingen, maar er gebeurde altijd wel iets. En je moet elke keer op je kievieten zijn, want hij wil je elke dag scherp houden en maken. En desnoods door een conflict of door de arm om je heen, of een keer een kus op je hoofd te geven opeens in de rust. Goed gedaan! En loopt hij weer door. Weet je, gewoon een maar... Ja, typische Louise. Ik heb dat met geen enkele andere trainer meegemaakt. Hij heeft het, hè, dat het niet gaat om een groep hele sterke spelers, maar het gaat om een team. Ja. Een team gaat een WK winnen. Ben je het daarmee eens? Ja, kijk, in Nederland moet je het zo doen, want je hebt niet de beste spelers. Kijk, Brazilië, Argentinië, die hebben de beste spelers. Maar om ver te komen, en daar is hij een meester in, dan moet je kijken welk beste team je kan maken en het beste elftal uiteindelijk opstellen. En ja, dat hebben wij nodig, want wij hebben niet de beste spelers. Dus daar is hij vanaf dag één mee bezig om... Dit is het team, we gaan als team presteren. Jij weet, als we achterkomen met 1-0, dan zet ik jou in en jij moet dan het verschil maken. Dus focus je op als we achterkomen. Jij moet, als we voorstaan met 3-0, dan gaan we dit doen. Ja. Dus bij elke persoonlijkheid past een rol. En dat gaat hij goed doen. Zou het kunnen dat hij de keepers die dan nu afgevallen zijn heeft gezegd... jullie houden je mond erover, want anders wordt de cirkel... dat wat ik wil creëren als het ware doorbroken... en gaat de buitenwereld zich tegen bemoeien. En nu blijft het als het ware van ons. Ja, denk het niet. Want hij heeft zelf, dat is wat vond ik wel raar... maar hij heeft zelf niet met de keepers gesproken. Nee, Frans Hoek heeft dat gedaan. Frans Hoek, ja. En ik weet, ze zullen daar misschien wel afspraken over hebben willen maken. Maar goed, op dat moment zou ik denken... joh, ik vind het allemaal prima met je. Maar ik word er constant mee geconfronteerd. En als jij mij opbelt en je geeft mij een reden... waarom zou ik die reden niet mogen delen? Ja, want er wordt nu ook opeens heel kritisch ook over Frans Hoek geschreven. Ja, ik heb hem nooit meegemaakt. Als een van de weinige keeperstrainers die in de top hebben gewerkt. Ik heb nooit met hem gewerkt. Dus daar kan ik alleen maar naar gissen. Ik weet, ja, hij is gewoon een goede trainer. Want anders neemt Louis hem niet mee, constant. Maar ik zijn werkwijze ken ik absoluut niet. Dus nee. Ik kan daar geen oordeel over geven. Nou is er natuurlijk over die keepers heel veel ophef, gedoe. Iedereen vindt er wat. Ik bedoel, er worden katernen over volgeschreven. Is dat iets waar Louis van Gaal bij gedijt? Of maakt het hem ook, brengt het hem van zijn stuk, denk je? Nee, niet van zijn stuk. Nee, hij zal er niet bij gedijen. Maar ik vind het met name voor die keepers is het irritant. Want je hebt geen duidelijkheid. Je weet bij God nog niet wie... Ja, nu misschien gaat Noppert dan spelen. Maar ik hoop echt van ganse harte dat die jongen het fantastisch doet en dat hij de ene bal in de andere grijpt, of dat hij helemaal niks doen krijgt, is eigenlijk nog beter. Maar goed, stel je voor, hij maakt een foutje en het wordt 1-0, of voor de, ja, dan is gelijk die hele keeperskar, dan begin je weer opnieuw. Jij gewoon zegt, in onze tijd, nou, Edwin van der Sar was nummer 1, Henk en Maarten 2 en 3, of andersom, dan was het duidelijk. En dat wisten we ook. Kijk, Van der Sar was gewoon beter dan dat ik was. Mm-hmm. Dus dat wist ik ook wel. Ja, en is dat dan misschien ook anders nu? Dat het niet helemaal duidelijk is wie de beste is nu? De beste is Bijlo. Ja, vind jij in elk geval. Ja. Ja. Ja. Maar zou het kunnen dat deze tactiek, hè, de gretigheid van die keepers zo groot maakt? Want ze willen gewoon de beste zijn. Ja, maar ik vond dat je dat met name in de laatste weken ook in de competitie en in de Europa Cup zag, dat die keepers... die wilden zich zo erg bewijzen. Ze wilden bijvoorbeeld penalties tegenhouden. Ze wilden meevoetballen. Als er een penalty kwam, dan zei ze nog net niet... Hey, mag ik hem ook nemen? Want dan kan hij ook zien dat ik ook penalties kan nemen. Dus het werd overdreven. Nou, Pasveer had een mindere periode. Op een gegeven moment had Bijlo een mindere periode. Nou, Noppert bij Heerenveen is ja, wat anders, denk ik, dan echt in de topspelen. Alleen de enige die het echt goed deed, dat was Vlekken. Ja, in Duitsland. Ja, die is top 2, top 3 in Duitsland. De meeste clean sheets. In een hele sterke competitie. Die deed fantastisch. Niemand kende, zeg maar, 3/4 jaar geleden Vlekken. Frans Hoek komt met Vlekken op de proppen. Zet hem bij het Nederlands elftal. Laat hem debuteren, et cetera, et cetera. En die valt dan af. Ja. Dat vond ik nog het meest vreemde. Misschien horen we er ooit later meer af hoe dat er precies gegaan is. Henk Timmer, laten we eens even teruggaan naar jouw eigen tijd bij Oranje. Beter gezegd, je debuut 2005 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Italië van, daar hebben we hem weer, Luca Toni. Tweede helft is overigens een minuut geleden begonnen. En we blijven nog even in Calgary. Want de dame die daar schaats had waarschijnlijk graag hier nu in de arena gezeten. Omdat ze dan het debuut van haar man, vriend, in het Nederlands elftal zou hebben gezien. Timmer is inderdaad, en dat kondigde zich al aan zo vlak voor de pauze, in de ploeg gekomen voor Van der Sar. Het is dus voor deze doelman van AZ het debuut. Henk Timmer dus, die een opmerkelijke loopbaan heeft door toch nog gespeeld te hebben bij Feyenoord, bij Ajax en bij AZ nu. En nu dus in het Nederlands elftal. Inderdaad, een keeper waar een grote pluim omheen kan hangen. Luca Toni die komt dan gewoon heel makkelijk om Matthijssen heen en Vlaar heen. En scoort dan uitermate eenvoudig. Vlaar is nog te licht voor dit niveau. En dan met de buitenkant van de rechtervoet in dit geval Timmer kansloos laat. Wat is er uiteindelijk van gekomen, Henk Timmer? Ja, mooi. Dus, ik had me anders voorgesteld met een overwinning eigenlijk. Alleen, je debuut maken is altijd wel mooi, denk ik. Vindt een geroutineerde keeper het nog leuk om te debuteren? Nou, wel in Nederland zelf toch. Dus het is fantastisch. Ik denk dat iedereen, eigenlijk elke voetballer, als je tegen Nederland zelf zit of erbij zit, wacht op een haasje. En als je dan mag debuteren tegen Italië, nou, het is voor mij wel een eer. Een haasje is een speldje, voor alle duidelijkheid. Ja, het is niet... hij loopt niet in het bos. Heb je dat speldje nog? Jazeker. Waar ligt het? Dat ligt netjes in de kluis bij mij. In de kluis zelfs? Ja, die wil ik niet kwijt. Dat vind ik, ik vind het een eer om voor het Nederlands elftal uit te komen. En ik heb er elke minuut dat ik erbij ben geweest van genoten. En dat die bewaar ik. Ja, je hebt een aantal vriendschappelijke duels uiteindelijk. Ja. Je bent ook mee geweest naar een EK en een WK. Ja. Niet uiteindelijk gespeeld op zo'n WK, hè? Nee. Ik heb in Duitsland ben ik mee geweest en in Zwitserland en in Oostenrijk. Het is het mooiste, het hoogste wat je kan halen als speler. Ja, het mooiste als je speelt. Maar ja, goed, wij hadden toen Van der Sar en die was gewoon veruit de beste. En we hadden echt twee keer goede teams. Alleen ja, net niet gehaald. Nee, maar ik heb me dat zitten afvragen, hè? Zo van, je zit daar dan als tweede keeper. Of je dan hoopt dat er wat gebeurt, toch, waardoor jij dat veld in kan. Of dat je denkt, ja, help, ik zit hier gewoon op een WK. Misschien toch maar niet. Hoe voelt dat? Nee, graag. Ja? Ja, natuurlijk denk je van, nou, misschien een hensballetje. Maar ja, je wil echt graag spelen. En voor mij was het, ik speelde toen bij AZ. En daar hadden we, was best hoog niveau onder Ko Adriaans van Gaal. Maar als je dan bij het Nederlands elftal kwam, dat was nog weer drie klassen. Want met Robben, Van der Vaart, Snijder, Cocu, Van Nistelrooy, noem ze allemaal maar op. Dat niveau was zo, echt zo hoog. Ja, ik heb, wat ik net al zei, echt genoten van elke moment dat ik daar was. Ja. En natuurlijk hoop je dat je mag spelen. Ja, want die internationale ervaring die je natuurlijk vaak hoort, hè, het is belangrijk dat je internationale ervaring hebt. Waar uit die zich eigenlijk in? Als je als keeper internationale ervaring hebt, waar ben je dan minder zenuwachtig? Waar leidt dat toe? Nou, je hebt het meegemaakt. Ik had gelukkig Champions League gespeeld, Europa League, et cetera, gespeeld. Dus de aandacht, de camera's, het publiek. Ja, want dat voelt, hè? Dat merk dat je toch echt. Anders. Dat doet iets met je. Ja, dat is toch als je anders. Daar in dat goal staat? Ja, ja. Wat dan? Nou ja, je moet rustig blijven. Als keeper is het belangrijk dat je gewoon rustig blijft. Dat je de situatie blijft zien, dat je goed blijft coachen. En dat je geen domme en gekke dingen doet. Nou, door de druk van de wedstrijd en het publiek, dan ben je wel eens geneigd om mee te gaan in het enthousiasme van het publiek. Nou ja, goed, als keeper moet je het niet doen. Maar keeper is ook meer een ervaringsvak. Ik denk ook hoe ouder je wordt, niet te oud, maar op een gegeven moment na je dertigste toe ben je op je best. En dat is met voetballers wat denk ik wat anders. En waarom eigenlijk? Omdat je het allemaal al meegemaakt hebt. Toen ik bij PEC Zwolle debuteerde, was ik 17 geloof ik. Toen dacht ik echt dat ik echt goed dacht ik. Maar als ik dan daarna speel je op een gegeven moment bij Ajax en bij Feyenoord. Ik denk, oh, ik was echt slecht. Toen bij Zwolle was ik echt verschrikkelijk. Alleen op dat moment denk je dat je echt goed bent. Maar je hebt zoveel situaties nog niet meegemaakt en verkeerd ingeschat. Ja, dus dat heb ik wel eens teruggedacht. Oh, ik dacht dat ik echt een goede keeper was, maar ik was verschrikkelijk. Ja, over die positie van de keeper gesproken. Ik vond een fragmentje van Hans van Breukelen. Hij zei naar aanleiding van je debuut in Oranje, wat we net hoorden, dat jij eigenlijk de ideale tweede man achter Edwin van der Sar was. Is Henk Timmer een ideale tweede keeper? Dat zeg je precies goed, Tom. Ik denk dat hij nooit had gedroomd na al die jaren PEC Zwolle en toen zijn overgang naar AZ, waar hij eerst met Oscar Moens keihard heeft moeten knokken om zijn plek te krijgen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Toen heeft hij het geweldig goed gedaan. Ook de keren dat naar zijn uitstapjes naar Ajax en Feyenoord om daar als reservedoelman neer te zetten. En daar waren ze ook al heel erg blij mee. En ik hoor gewoon van een heleboel mensen, zowel bij AZ als in Nederland zelf al, dat het gewoon een hele groeiende groep is. Ik wellicht een type Hiele, die ik jarenlang heb meegemaakt, die ook jarenlang tweede keeper geweest is, maar ook heel belangrijk in de groep was. En die mij scherp hield, wat hij nu bij Van der Sar doet, en toch ook niet altijd onopgemerkt in de groep rondloopt. Niet onopgemerkt, zegt hij. Ja, maar dat was net zei ja. Ook met trainers. Ja, ja, ik heb altijd wel mening gehad. En uiteindelijk, die trainers hebben dat allemaal wel gewaardeerd en gerespecteerd. Maar ja, dat hoort, volgens mij hoort dat erbij. En hoe hield je Edwin van der Sar scherp? Nou, wij trainden als beesten. Wij trainden echt hard. Met Nederlands elftal, maar ook bij de clubs wel. Keepers trainen was... Dat is echt hard trainen. En dan hou je elkaar scherp door... Ja, misschien nog even één serietje extra te doen. Weet je. Anderen denken van, ja, ik moet er wel bij blijven. Maar ook met het schieten op elkaar. Het kleine dingetje. Wij waren wel concurrenten, maar een soort vriendenconcurrenten. Dat is nu lastig, maar ook elkaar wel helpen. Ik was wel goed in 1-1 en zo. Nou, daar hadden we het dan wel vaak over. Hij is natuurlijk wat langer, dus wat minder snel bij de grond. Maar ja, je houdt elkaar scherp door allerlei dingen. Elkaar een beetje gek te maken in partijtjes. Ja. Dus, ja. Je zei een beetje, dat is nu een beetje moeilijk. Hoezo zou dat nu moeilijker zijn? Nou, omdat ze geen duidelijke rolverdeling hebben. Dus ik denk dat je dus nu echt ieder voor zich is. Ja. En je moet allemaal die plek willen pakken. Ik wou dat ook, alleen ik wist wel dat Edwin nummer 1 was. Maar vond je dat niet ook wel eens gewoon ontzettend balen eigenlijk? Nee. Nee? Nee. Ik kon er goed mee omgaan. Ik wist mijn rol. Ja. Ik weet ook dat hij... Ik vond Edwin ook beter dan dat ik was. En hij was aanvoerder in Nederlands elftal. En ik moest gewoon zorgen dat op het moment dat hij wat had... en ik moest erin... dan moest ik superfit wezen, superscherp zijn... om die rol over te nemen. Nou, ja. Dat heb ik altijd gedaan. Ja. Nou, alleen van die keeperskwestie... Hè, waar we het net uitgebreid over hadden tijdens het WK... het komend WK... werden er een aantal keepers geïnterviewd in VI. Ed de Goeie, die zegt... ja, keepers zijn eigenlijk altijd een beetje op zichzelf... Maar jij bent volgens mij juist een soort speel geweest in de groep. Ja, ik was wel... Dat zeggen die spelers ook altijd. Keepers zijn altijd een beetje eenling. Ik was juist niet. Ik ging altijd met de jongens om ook even een kaartje leggen. Of met Wesley en Rafael. Of met Joris Matthijs. We gingen altijd met een groepje bij elkaar. Even een bakkie doen. Normaal was het zo dat de keepers eigenlijk bij elkaar bleven. Nou, ik deed het niet. Ik vond het juist leuk om in die groep te staan. En met iedereen wat te doen. Ja, jij was juist heel sociaal. Nou, sociaal, maar ik vond het gewoon... We hadden een leuke groep. En dan ga ik niet alleen maar met de keepers om. Want nee, ik ging ook met Van Basten wel eens even een bakje koffie drinken... om over dingen te praten. Ja. In een oud interview zag ik dit. Las ik dit, bij het gezegd, even jouw quoteje. Op grote toernooien is het nog moeilijker om allemaal dezelfde kant op te gaan... omdat er nog veel meer belangen meespelen, zoals sponsors... maar ook het eigen ego. Ja. Waar denk je aan? Nou ja, kijk, iedereen, en dat merk je, dat iedereen wil op dat allerhoogste podium spelen. Dus kijk, voor mij was mijn rol wel duidelijk. Maar in, zeg maar, voor de spelers is zo'n toernooi het allerbelangrijkste. Dus als je die trainingen, dat ging hard op hard. En iedereen vocht voor zijn eigen plek. En uiteindelijk wil je in dat team, en dat heeft te maken inderdaad ook met sponsors. Want je sponsors, je schoenen, Adidas, Puma, wat je dan ook ja, op het hoogste podium te laten zien. Je wilde nog, sommigen wilden via de WK nog een transfer maken. Dus ja, iedereen was zo bezig met zichzelf. En dat heeft Louis wel. Die laat wel al die gasten die ego's aan de kant zetten. Dit is wat we gaan doen. Dit is wat ik wil. Als jij niet mee wilt, pleur ik je eruit. En dat doet hij goed. Ja, ja, ja, precies. Dat, hij zorgt ervoor dat ze allemaal dezelfde kant op kijken. Ja, er is één met de grootste ego. Namelijk Louis. Ja. Wou je dat zeggen? Nee, ja, maar kijk, en dat brengt hij goed. En dat moet hij ook doen. Want dat is de enige manier op dit moment waarop wij ver kunnen komen in het toernooi. Ja. Hij bepaalt, het is zijn manier van spelen, het is zijn selectie, zijn keeper. Nou, en uiteindelijk mag je daar dan ook op afgerekend worden. Ja. Was natuurlijk ook nog de keuze, wie is de penalty killer? Tim Krul had geen zin in elk geval om naar Nederland te komen voor een test. Want die dacht, ja, dat weten jullie toch wel, dat ik dat goed kan? Heeft hij volkomen gelijk gehad. Ik had het ook niet gedaan. Nee? Nee. Had je ook gedacht, doei? Ja, succes. Ja? Ja. Ook als je wist dat je daarmee niet geselecteerd zou kunnen worden? Ja, maar goed, ik heb in mijn carrière ook best veel, ook onder Louis trouwens, best veel penalties gestopt. Ik denk, een penalty, dat zit in je. En om die jongen nou uit Engeland te laten komen om even een psychologische test voor een penalty. Hij heeft vorige keer dat hij mee moest naar de WK die penalty's gestopt. Ja, dus je weet er van hem dat hij goed is. Zullen we eens even luisteren naar jouw ervaring dus als penaltykeeper. In het Europese successeizoen van AZ, 2004-2005 was dat, pakte je maar liefst 2 strafschoppen klem vast. Waaronder die in de legendarische Europacup-wedstrijd tegen Villarreal. Timmer heeft een naam hoog te houden. Denk aan de uitwedstrijd in Donetsk tegen Shakhtar. Waar de thuisclub ook dacht te kunnen profiteren vanaf 11 meter van de penaltystip. En Timmer vervolgens een tel later met de bal klem in de handen in de linker benedenhoek lag. Kijken of hem dat nu weer gaat lukken na 27 minuten. Roman Riquelme tegenover Henk Timmer. Hij pakt hem weer! Hij pakt hem weer! In dezelfde hoek waarin hij ook tegen Shakhtar Donetsk de bal plukte. Doet hij precies hetzelfde. Ongelooflijk. De geschiedenis herhaalt zich. En dan op zijn Frans. En volkomen terecht. Voor zover de gerechtigheid bestaat in het voetbal is dat op dit moment na 27 minuten het geval. Riquelme, de sterspeler van de thuisclub, plaatst de bal zomaar in de handen van de weer de goede de hoek kiezende Henk Timmer. Ja, de man van de wedstrijd volgens nog, Henk Timmer. Ja, Henk, de million dollar question is natuurlijk, wat is nou het geheim van een penalty stoppen? Nou, in dit geval was het eigenlijk andersom, maar ik heb... Als je 10 penalties laat nemen door een rechtspoot, en iemand die rechts is, die schiet hem 8 van de 10 keer rechts van mij, van de keeper. Een linkspoot, die schiet hem vaak links van de keeper. Alleen in dit geval, hij stond zo ver met zijn linkervoet bij de bal. Ik dacht, die kan nooit meer over zijn voet heen schieten. Dus ik denk, ja, dit moet naar links. Dus toen Riquelme was toen de aanvoerder van het Argentijnse elftal, was echt een superster. En ik zag in de flits, ik denk, hij kan niet naar rechts. Nou, pam, links. Nou, daar had ik hem. Ik zag die beelden gisteren thuis even op YouTube. En het grappige is dat je heel onderkoeld bent. Je gaat helemaal niet of zo. Nee hoor, je pakt die bal en je loopt gewoon... Ik vond het heel grappig om te zien. Herinner je dat nog? Ik herinner me dat prima, want zij waren echt arrogant. En wij stonden in die gang en met dat team. Ze hadden Riquelme, Forlan, José Mari. Die hadden echt een topteam. En die keken ons helemaal niet aan. Die keken de andere kant op en zo. En ik weet wel, ik pakte die penalty. En dat deed ik zelf ook een beetje arrogant. Ik hield die bal met 1 hand omhoog naar het publiek zo. Van hier, succes. En eigenlijk, dat straalde wel over op ons team. Van we kunnen hier resultaat halen. Uiteindelijk wonnen we daar met 2-1. Het is allemaal heel psychologisch eigenlijk, hè? Ja, Louis 2. Precies. Heb je dat niet eigenlijk geambieerd? Nee. Want je hebt wel opleiding gedaan als trainer. Jawel, maar ik ben, dan sta je weer elke dag op het veld. Weer elke dag met de pers en gedoe. Ik doe de andere kant van het vak nu. En dat bevalt mij uitstekend. Ja, je bent makelaar geworden ook, hè? Ja. Ja. De pers noem jij. Vond je dat vervelend, die pers? Nee, ik heb nooit. Ik heb altijd netjes de pers te woord gestaan. Ik heb eigenlijk ook nooit gedoe ermee gehad. Ik vond het juist niet vervelend. Maar als je... Ik heb vanaf mijn 15e tot dan bijna mijn 40ste in die voetbalwereld gezeten. Elke dag op het veld, elke dag je ding doen. Op een gegeven moment, voor mij was het genoeg. Ik ben gestopt, ik heb geen bal meer aangeraakt. Nee, je had geen zin meer, hè? Nee. Het was gewoon heel abrupt, was klaar je gestopt. Mee. Ja. Ja. Want, maar was dat inderdaad een soort van laatste wedstrijd? Dat je dacht, ik ben ook helemaal klaar. Ik heb gewoon geen zin meer. Nou, ik heb laatst nog bij Heerenveen gespeeld. Ja, heb je nog ingevallen? Ja, dat heb ik nog even een halfjaartje gedaan. Die trainer mij belde, die had problemen. Maar op een gegeven moment, toen was ik al 5 maanden, had ik niet gespeeld. En toen belde hij me op. Ik zei, Jan, jongen, ik ben 4 kilo te zwaar. Wat ga je doen? Ja. Henkie, het was op woensdagavond. Ik stond bij John de Mol. Voor RTL wat of zo. En hij belde me op. Henkie, morgen even een paar balletjes pakken. Vrijdag meetrainen. En zaterdag sta je in de basis. En zo geschiedde. En ik stond gewoon zaterdag in doel. Dat was een hele aparte situatie waar ik nog gespeeld. Daarna was ik kon niet meer, ik had overal pijn. Ik denk, het is genoeg, ik was bijna 40. Succes. Ja. Nou ja, en inderdaad, want je reist nu ook heel veel naar Zuid-Amerika. Ja, eigenlijk talentspeurend. Ja. En Argentinië heeft geloof ik eens een van je favoriete landen om ze op te snorren. Wij zitten heel veel Argentinië, ik ga over 2 weken weer heen. En wij hebben bijvoorbeeld de Taclificos, Senesis, Romero's, Pereiro's, die niemand eigenlijk kende, eigenlijk deze kant op gehaald. En Argentinië, dat zijn spelers die echt alles voor over hebben om te slagen als voetballer. Het is of gechargeerd, of de favela, of voetballer worden. En daar zit zo'n drive en mentaliteit in. Ja, en dat bevalt mij goed. Ik heb nog een fragmentje wat te leuk is om niet te laten horen, Henk. Want met Marianne Timmer heb jij natuurlijk een tijdje tot de bekendste showbiz-koppels van Nederland behoord. En dan zit je er eigenlijk contractueel ook aan vast dat je op een gegeven moment Yvonnie op bezoek krijgt. Hij komt langs in het landelijke Hierden nadat Marianne afscheid heeft genomen van de schaatsport in een vol Tialf, waar jij als, jawel, Gerard Joling naartoe zingt. En Ivo, doet dan verslag op zijn Ivo's. Hierden. Rustiek dorp met 3000 inwoners. Op fietsafstand van Harderwijk. Opmerkelijk het aantal topsporters dat hier vandaan komt. Schaatser Jan Bos en zijn broer wielrenner Theo, beide wereldkampioen. En uit het dorp van Stientje komt ook oud-voetbalinternational Bert Konterman. Maar hier wonen dus ook Henk Timmer en superkampioene Marianne. Timmertje, wat ga je doen? Oh, en Timmer! Timmertje. Hey, is het hallo. Het huis van Henk Timmer, de zanger? Ja, dan zit u goed. Kom verder. Is dat hier? Ja. Henk, de zanger. Hij vrolijkte de boel op met een playbackversie van Gerard Joling. Nou, Gerard Joling act. Alleen ik moest alleen oppassen. Ik had zo'n grote veren tooi om. Ik denk, als ik achteroverval, ik kom nooit meer overeind. En dat is natuurlijk niet echt leuk in een vol Tialf. Maar nee. Het ging meer om Marianne en die had het verdiend dat je afscheid neemt in een vol Tialf. Zo namen ze eigenlijk allebei afscheid na twee schitterende carrières. Hoe kijk je daarop terug? Ja, het is eigenlijk gênant. Maar goed, zij verdiende echt een groot afscheid. En er was toen een hoop gedoe. En met een zanger die weer niet kon of wat ik wel. Dus weet je wat, dus ik doe het wel. En dat vonden ze leuk. Denk, nou, dat optreden vond je gênant, waarin jij playbackt? Ja, nou, ik ging... Ja, maar dacht dat je het bezoek van Yvonnie... Nee, dit was echt leuk. Nee, dit was leuk. Alleen dat optreden en zo, ja. Dat was vol Tialf, inderdaad, op schaatsen met zijn grote tooi. En Marianne die zag het niet. Ze hadden hem helemaal opgemaakt als Joling en zij aan de andere kant. Toen kwam uiteindelijk elkaar tegemoet rijden. Huh? Ben jij dat? Dus, en dat was gewoon, zij had dat verdiend. Dus we hebben een prachtige carrière gehad en in een vol Tialf afscheid met een kleine kwinkslag is leuk. Zij vond eigenlijk ook dat jij dat verdiende, hè? Alleen jij hebt daar nooit echt, ja, echt behoefte aan gehad? Nee. Ik had wel mijn zaakwaarnemer, wat nu ook mijn partner is, Henk Verginkel. Die wilde toen ook zo'n afscheidswedstrijd wel doen en zo. Ik zeg, alsjeblieft niet. Waarom niet dan? Nou, op een gegeven moment is het genoeg. Ik heb die laatste wedstrijd bij Heerenveen gehad. En dan ga je een andere switch maken. Of het zakenleven in. Of in voetbal wat dingen doen. Of wat dan ook. En dan moet je ook nog weer een keer opnieuw. Ik zeg, nee, voor mij hoeft het niet. Ik stop ermee en ik ben klaar. Niet zo'n groot ego? Op dat gebied niet. De Media Week Awards Radio. Op welk gebied dan wel, denk ik meteen. Maar, dus afwachten. Okay. We gaan het over de radio hebben. Want via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ben je een radioluisteraar, Henk? Jawel, in de auto. Ja, Radio 1. Radio 1, ook muziek? Ja. Ik ga zo namelijk aan jullie vragen wat jullie favoriete nummer aller tijden is. Dus denk er even over na. Want ik vraag dat omdat de sprint naar de feestdagen is ingezet. En dan komen de muzieklijsten weer massaal op de radio. Veruit de populairste is natuurlijk straks met kerst de top 2000 op NPO Radio 2. Maar eerder krijgen we ook bijvoorbeeld nog de top 4000 van Radio 10. En deze week waren er maar liefst, let op, 3 tegelijkertijd te horen. Ja, en wat is dan volgens de luisteraars het beste nummer ooit gemaakt? Nou, dat verschilt nogal per zender. Volgens Q Music, de Q Top 1000 hebben ze daar, is weinig verrassend dit nummer. Mama, just killed a man. Ja, kunnen we wel dromen natuurlijk, hè? Queen, Bohemian Rhapsody. Wordt op Q trouwens bijna nooit gedraaid. Dus toch een opvallende winnaar dan. Nou, dan hebben we nog Radio Veronica. Die had deze week de Veronica Top 1000 aller tijden. En daar stond deze stoere plaat voor de tweede keer op nummer 1. Twinkelen, maar ja, fantastische nummers komen langs. Ja, Pearl Jam, Black natuurlijk. En iets heel anders, NPO Radio 5. Dat is voor de iets oudere doelgroep. Die maakte daar deze week weer de Evergreen Top 1000 bekend. En deze voormalige nummer 1 maakte zijn comeback op de koppositie. Langs het tuinpad van mijn vader. Mooi nummer, Henk. Ja, dat is leuk. Ja, Wim Sonneveld. Willem. Nou, jullie hebben er even over kunnen nadenken. Henk, heb je inmiddels een nummer bedacht? Ja. Voor mij is maar 1. En dat is Frank Sinatra, My Way. Waarom? Dat geeft alles aan hoe je het op jouw manier kan doen. En dat zit in dat nummer. I Did It My Way, vind ik een prachtig nummer. Margreet? Ja, ik vind het wel heel moeilijk. Het zijn zulke goede nummers, maar ik denk Wildest Wind van David Bowie. Oh ja. Of Love of My Life of Queen. Ook echt heel mooi. Ja. Maar ja, zo hebben we er nog een heleboel, hè? En jij? Clocks van Coldplay. Oké. Ja, gaan we toch eens even over hebben. Om een bruiloft ook gedraaid. Oh, ja. Wat leuk. Dan de radiobloopers. De redactie van Met het oog op morgen, die gaat duurzamer werken. Minder printjes maken bijvoorbeeld. Zouden wij ook eens moeten doen, Margreet. Maar ja, dat komt de uitzending niet echt altijd ten goede. Na het publiceren van succesvolle boeken als High Five met je konijn... komt ze nu met een konijnenpodcast. Even kijken, waar zijn we gebleven? Het is dubbelzijdige print, dat is nieuw. Okay. Dus dan gaat er van alles fout. Hebben we ook een keer gehad, volgens mij. Dat is vreselijk. Ja, hebben we ook een keer gehad. In diezelfde uitzending besteedt presentator Marcia Luijten ook aandacht aan de overbevolking op aarde. Alhoewel, overbevolking, dat valt eigenlijk best mee. Dan gaan we door, want vanaf morgen zijn er officieel 8 mensen op aarde. Althans, dat is de schatting van de Verenigde Naties. Ja. Werd dat daarna nog hersteld of niet? Nee. Oh. Gewoon overheen praten. Martijn de Greve, die is presentator van WNL's Haagse Lobby. Elke maandagavond op deze zender is dat. En hij is goed ingevoerd in wat er speelt in Den Haag. Maar over zijn naaste collega's weet hij misschien iets minder. Om welkom te heten Elif Isitman, onze zeer gewaardeerde politiek redacteur. Goedenavond Martijn, het is Isitman voor de volgende keer. Zeg het erbij, of was het? Correctie gemaakt. Geen probleem, we zijn pas een aantal jaar collega's. Voor een reclameblokje opkomen, dames en heren. Sneertje dan nog. En Henk Blok is nieuwslezer met een geweldige stem en tientallen jaren ervaring op de radio. Maar alcohol is een beetje een probleem voor hem. Goedemorgen, de Tweede Kamer wil drank kopen op afbetaling verbieden, meldt RTL Nieuws. Ja, deskundigen vinden dat het... Ik heb nog niks op, hoor. Dat zeg ik erbij. Deskundigen vinden dat het nu veel te makkelijk is om aan alcohol... Nou, god. Klein borreltje, dat helpt. Zou dat helpen? Ja, en dan het radiomoment van de week. Ik zei het al, een beetje een verwarrend moment. Ja, de vraag is hoe vaak Marco Borsato straks terug te vinden is in die top 2000 eind dit jaar. Zijn platen worden namelijk nog maar sporadisch gedraaid op de radio. Nu die wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Maar deze week maakt NPO Radio 2-DJ Ruud de Wild een wel heel opvallend statement tegen deze cancelcultuur, zoals dat genoemd wordt. Als hij en zijn sidekick Bridget Maasland het hebben over de acteur Thijs Reumer, die nu ook strafrechtelijk wordt vervolgd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het radiomoment van de week. Gisteren is Danny de Munk vrijgesproken. Maar mijn vraag is, Thijs Reumer, die is nu in het nieuws... dat hij aangeklaagd is door iemand van 15... Ja, van 14 tot en met 16, 3 meiden. Ja. Maar dat was toen, hè? Inmiddels zijn... of niet? Nu zijn ze ouder. Nu zijn ze ouder. Dit was in 2005, tussen 2015 en 2017. Maar hoe komt het dat deze personen nu pas komen? Omdat zij nu pas daadwerkelijk een aangifte hebben gedaan. Oké, ja, moeilijk. Maar wat was nou eigenlijk je vraag? Nou ja, of ik de platen van Thijs niet meer mag draaien. Dat wilde ik even weten. Dus, zou die nog in de top 2000 staan? Ook? Nee, ik denk dat Thijs ook niet meer in de top 2000 staat. Ja. Maar goed, dan doe ik Marco Borsato. Iedereen zit nu te kijken. Kan het niet? Het is wel een goede plaat. Ik vind het een goede plaat. Ja, en Ruud die draaide toen niet één, maar 2 nummers van Marco Borsato achter elkaar. Daar kwamen gemengde reacties op. Ik vond het een beetje een verwarrend statement, maar ook vooral niet echt kies naar de slachtoffers. Ik zou zeggen, laten we wachten tot de rechter heeft gesproken. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron. We gaan ook afscheid nemen van jou, Henk Timmer. Dankjewel voor je komst. De gesprekken met jou en ook met Jan Versteeg zijn terug te luisteren via onze Perstribune podcast. Maandag 5 uur, Nederlands elftal met zeer waarschijnlijk Noppert in het goal. Straks Hugo en Henry langs de lijn. Veel plezier. Dag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Kinderen met een beperking zijn de dupe van een ordinaire strijd om geld. Waar het dan eigenlijk, als je het helemaal plat slaat, op neerkomt... is dat er 2 mensen met hem mee zouden moeten naar de wc. 1 vanuit de onderwijspot en 1 vanuit de zorgpot. Als een gemeente niet met het zorggeld over de brug komt... moet een kind thuis blijven. Dat was met name in de laatste weken van de zomervakantie gewoonweg de vraag. Gemeenten kunnen hierbij eigen regels hanteren. Het is heel erg afhankelijk van de goedwil van de gemeente. Een jaarlijkse schoolstrijd. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur.